الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة بقرة دويمة سفارة دا سفاري أول ركو او دا سورة واللسم ركو دا 142 نمبر آيات تي ديزي پوري دا سورة دا دوی محسي دو بابونا دا غي تبسيلو شو دا ديزينا دا دوی محسي درين باب دي او دا با دا آيات 162 پوري چليگي دی باب کی اهم دو خبری ذکر کئی بیان جواب دا اتمی شبه اعتراض کم چې مشرکینو پا مسئلہ دا رسالت باندی کولا او بیاد نهم شبه جواب سیقول سفہاو کی اتم شبه دا او ان صفا والمروة من شعائر اللہ آیت 158 دینا د دوی مشوبه جواب دی او منز کی بیا نور مزامین رازی مختلف اتم اعتراض مشرکین دا کولو چې موږ زکه ستاسو رسالت نه منو منکرین وبوي چې ته په خپل متردد په خپل دین کې د کمانځ کی کلا ته یو طرف ته مخ ګرځې کله بل طرف ته مخ ګرځې ستا په خپل دین کې په خپله شک دی نو نور به ستا څوک تابعداري وکړي او موږ به دې څه تابعداري وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مبعوث شو مکه مکرمه کې و نو نبی علیه الصلاة والسلام ته د الله له طرف نه دغه حکم چې د الله عبادت دی کې عبادت کې اهم عبادت منز دی نو منز هم حکم نبی علیہ السلام ته شو مکه مکرمه کې وا نبی علیہ السلام منز په داسې ترتیب باندې کولو چې بیت الله شریف هم مخې ته راشي او بیت المقدس هم مخې ته راشي. بیا چې کله نبی علیہ السلام هجرت مدینې ته وکړلو نو مدینه کې دا ممکن نه و چې د دوانو تمخ شي ځکه بیت الله جنوب ته او بیت المقدس شمال ته. نو هلته نبی علیه الصلاة والسلام به چې مونځ کولو نو د الله د طرف نه همدغه حکم و چې ته بیت المقدس ته مخ کوه. خو د نبی علیه السلام شوق او خواهش دا و چې زما مونځ او زما مخ په مانځه کې کعبې ته وي. کعبه دا قبله د ابراهیم علیه السلام و نشپالس میاشتی یا ولس میاشتی نبی علیه السلام بیت المقدس ته منځ وکړلو. د هغې نه پس بیا حکم وشو چې ته کعبې ته مخ وګرځوه. نو یهود او قسمه قسمه خلقو اعتراضات شروع کړل. دې آیات کې د هغې جواب دی سيقول السفهاء من الناس چې بي قفان خلق به اعتراضات کوي او پیغمبره تر هغه د اعتراضاتو نه اثر ماخله او جواب هم دار چې زه د الله د حکم تابع یم. الله چې ما ته د کوم طرف حکم کوي هغه طرف ته به زه مخ ګرځوم. مخکې د بیت المقدس حکم نو بیا کعبه ته حکم شو. مې دې خبره کې محدثین حضرات پوره تفصیل کوي آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې چوو نو منځ کعبه ته کولو کبیۃ المقدس ته کولو ک جمع کولا اذان تفصیلات دي. خدا اشکال چې کوم مشرکین او شبهه کړی وا یا يهودو او نور منکرین او شبهه او اعتراض کولو نو دا په اوا کې چې کړه نبی علیہ السلام د بیت المقدس ته مخ را وګرځو کعبه ته يهودو به داسې اعتراض کولو چې دا پیغمبر په هر سیز کې زمونږ نه اختلاف کوي زمونږه قبله ته مخ نه ګرځي او مشرکین دا اعتراض کوي چې دا پیغمبر په خپل دین کې متردد دی کله یو طرف ته مخ اړای کله بل طرف ته. نو الله دا غي جواب کوي سيقول السفهاء زردات وايب به قفان من الناس خلقنا ما واللهم سشي واړولو دی ولرا ان قبلتي هم التي د قبله دی او هغه نه کانو چې ودي والیها فغي باندې قل لله المشرق و خاص د الله د پاره طرف د مشرق ته او المغرب او د مغرب يهدي هدايت کوي مې شاو چاله چو غاړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغي نهایت نه یو دا خبره معلوم شو چې په حق پرستو باندې په انبياو چې اعتراض کوي نو کیا عقل نه به وقفي الله فاق صفها او طويل دویم دا خبره معلوم شوه چې څوک د حق بیان کوي پاوانې به خامخا اعتراض کیږي او دا د اعتراض نه نه خالی کیږي خدای به خپل میشن نه پرېږدي. دریم کوم خلک چې د احادیثو نه منکر دي لکه فرویزیان شو د هغو رد معلوم شو اغه دا چې قران کریم کې یو ځای کې مداسې نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل شوی چې بیت المقدس ته مخ کا او کعبه ته د مخ ګرځول حکم دی او حالن کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته مخ ګرځول نو دا په وحی خفی سره حکم شو نبی علیه السلام ته چې حدیث دی. بل دا خبره معلوم شو چې نسخه د حدیث په قران جایز ده ځکه کوم حکم چې په حدیث سره شوی نو ا قران سم منسوخ شو او دا راجح قول له علماء او ګرځي امام شافعی رحم الله دی کې اختلاف کوي. بل دا خبره معلوم شو چې کله حق برس باندې څوک اعتراض وکي نو هغه له پکار دی چې خپل صحیح موقف ښکاره کړي او کوم خلک چې اعتراضونه کوي هغه ته جواب ورکړي. کله چې دلته هم د دې اعتراض نه چې کوم اتم اعتراض په مسله د رسالت دی کولو د تحویل متعلق دا هغه جوابونه ورکړل شو دي په سلورو طریقو سره او په پنځو اوامرو سره. قل لله المشرق دا اجمالی جواب دی وكذلك جعلناكم امه دغه تفصيلي جواب نه دي اجمالي جواب مقصد همدا شو چې پیغمبر دي خلق توای چې زده الله د حکم تابعیم الله چې ما ته کم حکمو کی کاوی مشرق تمخ کا زو مشرق تمخ کوم کاوی مغرب تمخ کا زو مغرب تک کوم او دغه ته بندگی وای یو انسان د الله د حکم اطاعت وکي خپل طبيعت باندې نه چلي دي ته وي عبادت چې زړه په خپل طبيعت چلي ته عادت وي. وکذالک جعلناکم امه سره تفسیری جواب ده حاصل لغیدانه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه پیغمبر ده چې الله پاک دا جامع پیغمبر ګرځولې دي او الله پاک دلکم دین چور کړې دي پاک اعتدال له جامعیت او اعتدال. جامعیت هم دغه شو چې څومره انبیاء الله را لېږل دي نو د هغو چې کم دینو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې جامع ګرځېدلی دی او اعتدال هم دا و چې نه پکې افراط نه تفرید په عقایدو کې همداسې په عباداتو کې همداسې معاملاتو کې هم افراط تفرید نه وي اخلاقیاتو کې معاشره کې او دغسې حکومت کې نو یهود داسې و چې هغو به صرف بیت المقدس ته مخ ګرځولو او نسواراو هم دغه طرف ته او کم چې مشرکین او خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کولو او د ابراهیم علیه السلام قبله کعبه وه نو نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک چې راولېږو نو دا دواړه قبلې را جمع کړي او یو اعتدال خلقو ته وښودلو چې نه فقط بیت المقدس ته مخ او نه فقط کعبې ته دا دواړه را جمع شو. دی آیات کې هم دغې بیان دی وکذلک دغه رنګ جعلناکم موږ ګرځولی تاسو امتن یو امت وسطن درمیانه او بهترین لتکونو چې شئ تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلقو باندې ویکون الرسول او شی پیغمبر ویکون الرسول او شی پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدن گواه. دینا هم بعضی مبتدعین هم بلکی اغا بدعات چی شرک تم رسیدون کیری استدلال نیسی پا دی خبره چی نبی علیہ السلام و سلام حاضر ناظر دے ویولی زکر چی نبی علیہ السلام با پا خلق و گواہی کئی او گواہ چی بھی نوغه علا گواہی کولی شي چې هغه موقع کې دی حاضر وي. نو دغه مبتدعين وي چې په یو وخت کې او په یو منټ کې بشمیر خلق مري او په دې ټولو خلقو نبی علیہ الصلات والسلام گواہی کوي نو دا علا کې دی شي چې حاضر ناظر شو هر ځای کې وي. حق پرس او ته جواب ورکوي یو الزامی جواب دے چې که شهادت کی دا خبره شرط دی چې اغزه کې بار سوک حاضر ناظر وي نو بیا خو یازي نبی علیہ السلام ته حاضر ویل ندی پکار بیا خو ټول امت ته حاضر ناظر ویل پکار دی ځکه چې الله پاک کوئی نه تکونو شهدا علی الناس چې تاسو گواهان شئ په خلقو چې د هر چا غزه ته حضور ضروري شو نو خدا خلق هم بیا حاضر ناظر او دا خدای چې خلق حاضر ناظر نه دین نبی علیہ السلام هم حاضر ناظر نشو. دویم جواب دا دی چې شهادت په معنی د بیان دی چې نبی علیہ الصلات والسلام به بیان کړي او هغه بیان هغه دی چې کم نبی علیہ الصلات والسلام ذکر کړی دی د قرآن تفسیر. دویمه طریقه دار چې تفسیر د قران وشي په حدیث. نبی علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نو خلق با په موقف باندې ولاړ په میدان د قیامت او ډیر غم او درد کی وای تکلیف کی وای او دا به خلقو خواهشي چې حساب کتاب شروع شي وګه د حدیث ته نو خلق با آدم علی السلام تراشی او معذرت وړاندې کی نو علی السلام تبراشی او معذرت وړاندې کی ابراهیم علی السلام تبراشی او خپل معذرت وړاندې کی موسی علی السلام تبراشی او معذرت وکي عیسی علی السلام به هم معذرت وکي نو نبی علی الصلات والسلام تبراشی نبی علی الصلات والسلام وی زو مقام محمود کی پریوزم په سجده باندې د الله د طرف نه ما ته ویل شي اے محمد صلی الله علیه وسلم سر پورته کا او ته چې سويستا خبره وا اغه منل شي تاسو پارش په قبولول شي نو زبا پاو کې سفارش کوم حساب کتاب به شروع شي بیا وګړه خبره ده او د حساب کتاب کې بدای او منظر مر شي چې د نوح علیه السلام قوم داغونه الله ته پوسو کی چې تاسو وری کفر او شرک کولو ما ته خپل پیغمبر نو در لېګلې چې بیان دې ته کړو او به انکار وکي موږ ته څوک نه دی راغلې نوح علیه السلام وو ایمان نه نیم سو کال دې ته بیان کړل او دا ځان نه لګې دي او به ورې شي نوح علیه السلام ته چې ستا گواهان څوک دي نوح علیه السلام وو زما گواهان نبی علیه السلام دې زما گواه چې دین او هغه امت د نبی علیه السلام دې دا امت په گواهی کې پیش چې کله دا امت گواهی وکي دا نوح علیه السلام قوم به اعتراض وکي چې دې او تثبت ده دا په وخت کې نو چې دې گواهی کوي نو دا امت به وایي چې موږ ته یو کتاب راغلی او قرآن او پاکي د نوح علیه السلام د دعوت بیانو چې نه نیم سو کاله د خپل قوم ته بیان کړی فلبس فيهم الف سنة الا 50 عاما او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور خپل امت تصدیق وکي تزکیه به وکي نو د امت گواہی هم دا شو چې دا په مخکینو امتونو گواہی کوي او د نبی علیہ السلام گواہی هم دا شو چې د امت تصدیق کوي او تزکیه به کوي نو دا مقصد دی دریم جواب دا دی چې شهادت کې حضور شرط نه دی بلکې علم شرط دی یو انسان تا یقین او علم راشي نو دی گواهی کولی شي نکه حدیثو کې داسې واقع راځي چې یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو روان نه سفر کی یو باندې چېو دا هغه سره اسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سوی تر اس خر سوی او چنانچہ هغه است نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغستو او بیا یې چې زه بتا ته پیسې دغه وخت سره درکمه نو دغه عربی ورستر روانو نبی علیہ السلام داسې تیز شو د پاره د دې چې هغه سه کم قیمت د اس کړو هغه پیسې پیدا کیو دلې ورکی دا عربی چې روسه شو نور صحابه کرامو ته پته نه و چې د خپل اس په نبی علیہ السلام خرڅ کړی دی نو هغه د دنه ته پوسو کو چې ته اس نه خرڅې دی خرڅومې نو دا عربی خو یو ځل د نبی علیہ السلام سره معامله کړی و دا صحابه سره معامله وکړه نو نبی علیہ السلام ته آواز وکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم انتا که دا اس اخری خک کنه زی خرسو ما نبی علیه صلاة و السلام چو ولی تا اس پا ما را خرس کرده نده سر اغی انکارو کو نا ما پتا نده خرس کرده نبی علیه السلام تا را خرس کرده ده اوی نده ستا گواهان سوک دی نو خوزی ما رضی اللہ تلان ہو صحابی پاسی دو او اغیوی اوز گواهی کو ما چی دا اس تا پا نبی علیه السلام خرس کرده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ولیدو چې خزیمه رضی الله عنه گواہی وکړه نه ته پوزو چې خزیمه ته حالتي نه وي تاسو څنګه گواہی وکړه او اے د الله پیغمبره زما یقین دار چې ته دروغ نه وې تر اسمان خبرې مونږ تکې د جنت جهنم خبرې مونږ تکې هغه مونږ یقین کو نو په دې معمولی خبره کې به ته دروغ وې زکه ما دا گواہی وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دلیل واورېدو او دا یقین نو دغه خصوصیت دا وګرځو چې دا چا د پاره خزیمه گواہی وکړه بس دا ولا کافی ده یو کس د یو کس گواہی عام قانون نه دی خزیمه رضا هو د خصوصیت شو چې یو معاملې کې یوازې د ګواه جوړ شي د مدعي د پاره دا کافی دی، بل ګواه ته ضرورت نشته. او نبی علیه الصلاۃ والسلام بهرحال داغه د پاره خو گواهی او شوا دا د پدې موقع باندې خزیما په موقع کې نو خو یقین او علم دا غو نه په خپل علم گواهی وکړه. او نبی علیه السلام دا گواهی منظور کړه. نو حضور دا ضروری نه ده چې خامخا گواهی او زه ته حاضر وي او ناظر دی وي. بیا اس نبی علیه السلام باندې سوې مزین عالم ته چې بچا خرڅه خرڅوي ال دي صحابه ته په تولې د چریو ځل معاملہ کړی دا. او بیا دې چې نو دا سي به لوز انسان دي هغه یې مونږه مناخلو ټول ورځ وګرځیدو چې اس واخرې لیکن چا نه غستو مجبورن ما خامه کور ته راوستو او یې تړو چې کله و تړلو نو چې کله سار شو نو سار چې دی ورغه نو د دې غلط عمل د وجنه اغه ته دا سزا میلاو شو چې سار دی ورغینو اسې مړو ایو خپل پورته کړی و هم بار کړی و. نو دا واقع کتابونو کې راغلی دا دې کوم دغه گواہی خو زه مر زه هم کړی دا حاضر نه بلکې په علم یې کړلو په یقین یې کړلو. سلورم جواب دا دی چې دې شهادت تفصیل بل حدیث کې هم شوې کم چې امام بخاری وغیرہ نقل کړل یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ما ته قران وایا هغه ورته د الله پیغمبر قران بتا ته څنګه وایم او حال ده چې پتا نازل شوه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر مال خوان را کئ چې بل کس قران وایو ما ته غوخ خو دی. عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ما قران شروع کو سوره نساء ما وی چې کله زه یو سلو ختم او دویم سلو دو سلو ختم آیت ته ورسیدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا له هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سرنګ حال وی چې د هر امت نمون گوا پیش کو او اے پیغمبره تا په دې خلقو گوا پیش کو. نو امات نبی علیہ السلام چې قط قط بس کا. نو چې کله زه غلی شوم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای چې ما وکاته د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوخ کې وای دی جړلې او بیا یو چې زبا گواہی کوم څنګه چې زما یو نیک رور عیسی علیہ السلام کړو قیامت شنو الله بده عیسی علیہ السلام نه تپوسو کی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله آیت خلق طویلی و چې ونی سي مال را او زما مور لرا کار سازان دوا بغیر د الله نه. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اغوا امدا وی وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم الله تر سوچ چیز دیو کوم هما تا علم او خبرم ز چې کله تازه واغستم او تازه پورته کوم الله بیا ته خبرداري ما ته پته نشته. نبی علیہ السلام زوم داسې گواہی کوم چې الله تر سو پورې دیو کومه نما ته فتوا ورسته به زنیم خبر شوه او پات نفس. نو مراد دغه شهادت نمدا شو کم چې دغه حدیث کې دغه بیان دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها د دې امت پذیرت ثابت شو په نورو امتونو باندې دا په گواہی کوي. او سوره آل عمران کې مرسته راځي کنتم خیر امه اخرجت للناس دا امت بهتر امت ته ننور امتونو نا آو وقت کی بهتر ده چه کلا کم اوسام ده دیو قرآن ذکر کر لیا پا کیوی او کابا کی نئی نبیا بهتری نشتا نا یو ذکر شو چه تاسو با گواهی کوئی و گواهی با علا کیگی چې گواہی خو زده کړی کنه او قران کې زده کی قران سره تعلق نو الو بهتري قران سره تعلق نو مېرې بهتري نشی راتله وما جعلنا القبلة التي امغنا ذكر ذو القبلة كنت تتبي عليها باغي باندې الا مگر لنا علما چې مخکارکو مې تبع الرسول هغه چا دره چې تبي داری کوي د پیغمبر ممن د هغه چا نه ينقلب چې اوړي على عقبيه په خپل پوند باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي قران کې چې کمزه کې د علم نسبت الله توشي د غین اظهار مرادي الا لنعلم دلته کې چې مونږ معلوم کړو یعنی چې مونږ ښکارکو خلقت چې کم خلق د پیغمبر اتباع کوي او کم خپل خلق په خپل خواهش باندې زی کم خلق عبادت کوي او کم خلق عادت کوي عبادت هم داده چې دا الله حکم د پیغمبر په طریقه باندې ته پزیر راوړي او عادت چې تا خواهش سغواړي او کومه طریقه باندې کار کینو او د آیات نه یو بل خبره هم معلوم شو چې کوم خلک د پیغمبر خلاف کوي او د پیغمبر د سنتو خیال نه ساتي نو هغه خلک داسې دي چې دا وو مثال دی چې د هغه خلکو سره ورکړلو چې کوم په پوندو اوړي نو په پوندو چې اوړي دا ډمانوي اوړم ته به داسې سيزو پېښوا چې دا بچا نه خو خوله کم چې شریف خلقو او چت خانه دانو نه بو ناغه ته به چې چار ډم وې نو دا به دې سوله کې تاج بيډس کړل او ين قلبوا على قبيه کې دغه ته اشاره ده قران کریم چې کم علوم دي دا ډېر جوړ دي نو دا خلق لاړه غیرت په کوم ختم شو دم توبه شروع کړلو دا رنګ دا کنایه ده چې د دې هغه ایمان به زر زایل کیږي ځکه دیو تعبیری د خپل خواهشاتو نو د خواهش تعمیداری چې څوک کوي نو دا هغه ایمان پخته او مضبوط نه وي و ان کانت اگر چې دا قبله کبیره تندې رګرانه إلا مگر على الذين فاكسانو هدى الله جل وعلا هدايت کړي وما كان الله ان الله پاک ليضيع برباد کی ایمانکم استاسو منزنا ان الله بشکل بالناس فخلق لرؤوف الرحیم نرمی کون کې او مهربان ده رؤوف ضرر تیری کوي رحیم پیدرسی رؤوف ډیر مهربانا او رحیم اغام رحم تویل شي آیات نه دا خبره معلوم شو چې په دین باندې په صحیح طریقې سره تګ او د الله حکم د هر وخت سره مناسب پوره کول د یو مشکل کار دی خلک به اعتراضات کوي نو ډیر خلک د اعتراضاتو د وجې نه هغه صحیح دین پریدي په رسمونو رواجونو کې اخته شي گناہونو بدعاتو کی اختشی علمت چاہتا اللہ ہدایت کڑی وی او سملارے اور تخودری وی نو اغد چاہ دے اعتراضاتو خیال نساتی اغوی کسو کی اعتراض کی کار سکی اغد اغا مخی تیولوی جوانی زندگی قیامت اور فی تمہین دیش زی غوغائی رقی ما آوازی سگان کم نکنن رزقی گدارا اے اور فی میرے گا د شور او غپا د سپونه اعتراض د شور او د اعتراضاتو د رقیبانو اعتراض کون کونه اوازونه او غپا د سپید دا د ملنګانو رزق نشي کوموله سپې غاب یو ملنګ خپل چل ټولی د سپید غپا پروا نه ساتي نو تم خپل میشن جاری ساته د چا د اعتراضات او تنقیدات او پروا مساتا کما صحابه کرامو چې بیت المقدس ته مزګړو دي منځ کې پات شيو نو دا هغه چې کوم وارثان او غوسه فکر شو چې دا غومز بنئ شوه او ځای شوی نو الله وینا دا غومز نه ځای شوی او د موږ نه تعبیر په ایمان سره وکړلو د موږ اهمیت طرف ته اشاره ده. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. د دې آیات دو قسمه تفسیر علما وکړه دي. بعضي علما دا وایي چې نبی عليه الصلاه والسلام چې بیت المقدس ته مخ ګرځولو هم مدینه کې نو خپه او پریشان وو چې زما قبله کعبه شي او دا پریشانی د دیو جنوا چې یو خو نبی علیہ السلام خپل نسبت ابراهیم علیہ السلام ته کولو او د ابراهیم علیہ السلام قبله جوانو کعبه وا نو قریش اعتراض کوي ته څنګه ځانته ابراهیمی وې ته د قبله داغه نه خلاف نبی علیہ السلام په دی وجدا خو خول چې زما قبله کعبه شي دغسې د اکثرو انبیاو قبله هم کعبه وه. نو دغه خفګان د نبی علیه الصلاة والسلام نو بار بار به اسمان ته کتل چې کله به وحی راځي چې زه کعبې ته مخ وګرځوم. نو د آیات کې د هغې بیان الله فرمایي قد نرا تحقیق مونږ یینو تقلب وجهک مخ اړول د مخ تقلب وجهه کا اړول د مخستا په سمای په اسمان کې چې اسمان طرف ته ګوري فلنولینک نخامه خامنګ بتاواړو قبلتن اغه قبله ته ترځه چې ته اوس خو خوي او ستا خوخه ده او ستا د خواهش ته چغې ته زما مخ واوړي نو حکم راغی چې مخ واړو او دویمه توجی او په سرین داسې کوي چې اول کې خو ټیک دا د نبی علیه السلام دا خوښوه چې زما قبله کعبه وي خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام بیت المقدس ته مخ وګرځولو نو د هغې نه پس چې کله داسې آثار شروع شو چې اوس په بیت المقدس ته مخ دا حکم منسوخ کیږي او ته به کعبې ته مخ ګرځې نبی علیه السلام پریشانه وو دا خو بس یهود اعتراضونه کوي او نور خلق به اعتراضونه کوي یهود به داسې اعتراض کوي چې دا پیغمبر زمون خلاف کوي عوام خلق به دا اعتراض کوي چې دې په خپل دین کې متذبذب دی او شکی دی. نو دا یو اضطراب پریشانی و نو تقلب په معنی ده اضطراب او پریشانی سره شو. نو الله جل شانه جواب راولېږو قد نرا تحقیق سره مونږ یینو تقلب وجه کا پریشانی دا مخستا په سمای پاسمان کې چې ته خپه پریشانې د اعتراضات د خلقونه خو مخه بکیګا فلنولینک خامخا مونږ به واړو تا لره قبله تن یو داسې قبلې ته ترځواها چې ته به خوښې آینده کې وروسته بستا بیا خوښې نو فولنی واړو وجه کا خپل مخ شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وحیثما کنتم او کمزه کی چیتا سو فولون اڑویو جوا کو خپل مخونا شطرہ دغ طرف تا و ان الذين بشکا کسان اوتل کتابا چورټه شو نه ورته کتاب لیالمونا خامخا پویگی انه الحق جدا تحویل حق دے انه کی ضمیر تحویل تمراجی کی دیشی پیغمبر تمراجی کی دیشی او قران تمراجی کی دیشی انه الحق جدا تحویل حق دے انه الحق جدا پیغمبر رشتونی دے انه الحق جدا قرآن رشتونی دے من ربهم لطرف در رب دوینا وما اللہ انا دے اللہ فاق بغافلین خبر عما یعملون دا اغسنا چی دیوے کئی او پاتشو اعتراضات نو اعتراضات بھر ٹیم کی دیو کئی ولئن آتیت اللذین او کچری تراوڑی آکسان تا اوتو الكتابا چورکلشو دے ورطا کتابو بكل آیت هر قسم معجزہ او هر قسم حکم ما تبعو دیو تابیداری نه کوي قبله ته کا ستا د قبلې وما انت او تنه بتابین تابیداری کوونکي قبله ته هم د دیو د قبلې دیو استاد قبلی تابیداری نه کوي د زده وجینا او تر دیو داغي تابیداری نه کوي زګد الله حکم تا ته داسره چې ته بدغه طرف ته مخ نه ګرځې وما بعضهم ان دي بعض دیو نه به تابعین تابیداری کوي انکی قبله تبعدین د قبله نه بعدو زکه يهود او نصارا خپل منځ کې مختلفو بیت المقدس کې بچایو طرف ته مخ ګرځو چا بل طرف ته نو متفق ولین اتبا تاو کچرتا تابیداری وکړه احواهم دریو د خواهشاتو من بعد ما پس دغینا جا اکا چراغ تاتا من العلمی دا علمنا انکا بشکتا ازل من الظالمین پا دا وقت کی دا ظالمانو نبشی دا قرآن او سنت مقابله کی چی کم سوک پیشکی سا نو آغا خواهشات تی دا غیس حقیقت نشتی احوائی ورتزک ہوئی او سخ وعید شو جی سوک بدعاتو کی اختوی بدعات ویم دیتا چې انسان دین د خپل خواهش موافق جوړ کړی قرآن سنت کی او صحابه کرام سلف صالحینو کی او کار نئی الذین آکسان آتیناهم الکتاب چې مور کړی دی دیو ته کتاب یعرفونه پی جن دی لرا دی کتاب لرا یا پیغمبر لرا کما یعرفونه لکه څنګه چې پیجنی ابنا او خپل زامن و ان فریقا منهم او بشک یو ډله د دیو نه لیک تمون الحق خامخا پټوی حق هم یعلمون او دیو پویږي چې دا حق پټول ګنا ده د پوی باوجود حق پټای کتمان الحق کای ضد وجی عناد د وجی عمر رضی الله ته چاوي چې واقعي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو پیجاندلو عمر رضی الله ورتوی چاو مونږ پیجاندو د زامنو نه مونږ پیجاندو ځکه زامنو کدا احتمال شته چې کېدی شي مور خیانت کړی او مونږ ته پته نه وي خو نبی علیہ السلام چې سوي نو پاکی زره بر شک نو او څه خیانت پکې نو دغه خلق د پوهې باوجود د حق نه انکار کوي د هر زمانه کې الحق دا حق مې ربیکا استاد رب د طرف نه دی دا تحویل حق استاد رب د طرف نه دی یا الحق حق مې ربیکا استاد رب نه دی فلا تکونن من الممترین تمکی گاند شکون کو نه په حق کې هممترین شکون کو توي شک مکوا او ممترین جگړی کون کې جگړی کون کو نه مگر ځا چا جگړی مکو بس حق بیان و صرف ترغیب ورکی امتثال د اوامر د الله تا ولیکلن او د پاره د هر قوم وجهتون یو طرف وی هوا چې د قوم مولیها مگر زون کې وی دغه طرف تا ندی خو یا مقصد دانه چې د هر چا د پاره یو قبله ده که شرعی وی او که غیر شرعی وی او یا مقصد دانه چې د هر چا د پاره یو طرف ته قبله تا چې کعبه تی مراد ده سو کو کعبه ته چې مخ ګرځي نو د هغو طرف نور پرې واترځي لکه مونږ خلق مشرق کې چې څوک دي او څوک مشرق طرف ته کعبه راځي او تلک آ خلق چې اغا د کعبه نه مغرب طرف ته دي او د چا کعبه جنوب ته راځي د چا شمال ته راځي کنان چې عربو ته که څوک تلی وي نو کوم خلک چې ریاض کې اوسیږي نو هغه زموږ په شان مغرب طرف ته مخ ګرځي کوم چې مدینه کې دي نو هغه جنوب ته مخ ګرځي او کوم خلک چې یمن طرف ته دي نو هغه شمال ته مخ ګرځي څوک چې جده کې دي نو مغرب طرف ته مخ ګرځي نو عرب دا یو ملک چې پاکي ټول طرفونه راځي او مخ هغه طرف ته اړي او دام کې ریشي کعبه د ټولي او درمیانه ځای دی د ټولي دنیا او د ټولي دنیا خلک هغه طرف ته مخ ګرځي په مانځه کې نو ځکه الله کعبه چې دی قبله وګرځوله او شاه عبدالعزیز رحمه الله وایي چې ولیکل وجهتون د هر چا د پاره طرف ته یو مخره د هر چا د پاره، څوک دنیا ته روان دي او څوک آخرت ته روان دي. هو مولي حج دی او ته مخ اړي، نو الله ترغیب ورکړو فاستبقوا الخيرات، تاسو را مخ کې شي نیکو ته، تاسو خپل طرف آخرت وګرځوي. اینما تکونو چرته چي تاسو، یاتی بكم الله، رابولی تاسو را الله پاک جميعا ټول په قیامت کې. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر، پارشمانی قدرت لرونکی دی. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، او د کوم ځای نه چې ته وځې نواړه خپل مخ په طرف د مسجد الحرام. و انه او بشک دا مهاړه ول الحق خمها حق دی من ربک، ستا د رب د طرف نه. وم الله ون دی الله پاک بغافل نا خبر عما تعملون، د هغه څه نه چې تاسو کوئ. هم بار بار حکم کیږي چې مخواړه و مخواړه و، دا ولي هم په سرین د دې نقطې وای. باز خدا وای چې کله یو خبره چا کې مضبوطه شوی او هغه خبرې نه ته یو څوک اړې، دا غیر اول ګران کار دی، بار بار ورته خبره کې د یو رسم ماتول د رواج ماتول یو مشکل کاری. اغه خبره و بار بار کې چې د خلقو د غرسم او ریواج نه او د خبري نزله واوړي، په یو ځل باندې نه کیږي. چې تا یو ځل بیان وکړو کار بخلاشي. هندوی مونږ ته چا دا ویل نه چې د يهود او مشرکین په دې خبره کېدل چې مخ بیت الله شریف ته اړول دي، نو اغه خبره چې ستاسو دشمن په خپه کیږي بار بار یې کوه مګر چې خپش. او درې منوکتا بازی داوی چې دا مختلف حالات دي. بازی اوامر نبی علیہ السلام ته شو دي، بازی امت ته شو دي. نبی علیہ الصلات والسلام ته کوم اوامر شو دي، نو یو ځل امر وشو نبی علیہ السلام ته آیت 144 کې فولی وجهک شطر المسجد الحرام، او دویم ځل وشو هنده یاد کی فولی وجهک شطر المسجد الحرام، او بل ذل حکم شویره رستا فولی وجهک شطر المسجد الحرام. دا درې حکمونه نبی علیہ السلام ته وشو. دا د صد پاره، یو د دې د پاره چې تکلا مدینه کې نوم دغه طرف ته مخ اړوا، هندویم چې د مدینې نه بهاري نوم دغه طرف ته مخ اړوا، او دریم چې ته په سفر کې نوم دغه طرف ته مخ اړوا. او قوم ته دوه ځله حکم شوی دی فولو وجوهکم شطرا، او دلته راځي فولو وجوهکم شطرا. دا یو د حاضر حکم شو بل د سفر، نو دوه اوامر قوم ته شو، یو د پاره د حاضر بل د سفر. او درې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کور کې بل د مدینه کې، بل چې د مدینې نه بهاري سفر نه وي او بل حالت د سفر کې. بیا دې ټول باندې چې موږ سوچو کنو الله وي دغه طرف ته مخ اړوي. د مانځه چې کوم شرایط دي، نو په شرطونو کې یو شرط قبلې ته مخ ګرځول دي په مانځه کې. بیا قبلې ته چې مخ ګرځي، نو زمونږ فقها دا تحقیق کوي چې د دې د پاره چې کوم منځ کوونکې قبله ته مخ ګرځي داغه د پاره درې حالت لري. یو خدا چې د حرم کې دن نه وي، داغه د پاره دا خبره پرز چې عین کعبه ته مخ وګرځي، کاغه د کعبه نه بل طرف ته مخ ګرځي مونږ نه کیږي. بل هغه کس چې د حرم نه بهاري خو کعبه یې نه، نو هغه هم د عین کعبه طرف ته مخ ګرځي. او دریم هغه خلق دی چاو ته کعبه په نظر باندې ناراضي، لکه مون خلق شو یا نور، داغو د پاره حکم داده چې دیو به دغه طرف ته مخ ګرځي. نو زمونږ د ملک کې چې دا علاقه صحابه کرامو پته کړی دي، ځکه صحابه کرام چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې افغانستان ته راغلی وو او کابل هغه پته کړو، او دا علاقه ټولی د اغیسر ملحق دي. او دا سم شو د صحابه کرام اپدیا لاقوبه ندا سي تري دي بیا چين تا او تري هندستان تم تري دي نو کلمه چاغو یو علاقه په ته کوله نو دا سي سمت او ته معلومه چې کعبه په دغه سمت ته نو مساو په دې ترتیب جماعتونو جوړول او جوړ کړی دي نو په هغه طریقه باندې مونږ دې هم بیا په قهاو د مزيري وسعت د پاره دا ویلې چې کما د نور پریوتو زه د وړي دي او کم د جمی دي د دې په درمیان کې کعبه ده نه دې نه با بل طرف ته ناوړي او نور دغه لکه زمونږ دې ځکه چې آغاز کې نور پریوز یوړ کې او دسی پریوزي په جمی کې نو دا مینز ټوله قبله ده بیا کدا سیده کعبه تر رسیدرو او کدا غی نه سیده نور زه خدغه طرف ته حکم نه شطر لفظ ذکراو او آوا کیس قطب نما نو چې قطب نما په زیره باندې اغو د زګون معلومول خو بس صحابه کرامو دغه سي مساجد جوړ کړی دي بعض خلک خامہ خاده خلق په زرونو کې شکوک شبهات اچي هنو ډیر زګونو کې جماعتونه بدل کړي چې قطب نما د حدیث نه راخلي یې سړیا دا غوز جوړ شو اعلی ده او دې سبب ته جدار سید او کزه خپل نمبر غور کړلی دغه طرف تمه ګرځول دي ځکه الله وی شطر المسجد الحرام او یعنی کعبه ته ممکن نه دي او دمر غټ مقام نه دي چې یعنی هغه تر ټولو خلق مخ وګرځي ته نهایت یو 15 14 کسان هم ناراضي الله الله ومن هي سود کم زینا خرجتا چتوزی فولین واړه وجه ک خپل مخ شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام تا وایسما کنتم او کمزه کی چیتا سو فولون اړو یوجو کو فل مخنا شطر او دغه طرف تا الله یکونا د دې پر چین شی د الناس د پر د خلق علیکم بتزبانی حجت دلیل حجت نه کی یقینی دلیل مراد وی نو یهود نه سوارا به وی چې زمون کتابونو کې خدا سی وو چې دا پیغمبر با تحویل دمخ کوي او دغه تحویل و نکړلو نو دلیل بنی سي نو الله یې مارته حکم وکړو چې دغه دغه دلیل ختم شي نو الا الذين ظلموا دا مستثنا ده بیا منقطع الا الذين مگر آکسان لیکن آکسان ظلموا چې ظالمانی مينو مده دیونه نو ده زد او ده عنایت ده وجه ندیو اعتراض کیا که ندیو کتابونو که غشته او که ده حجت نه عذر مراد شی نبیا مستثنا متصل مانا بیا دیسی وی چی نشی ده خلق ده پارا پتازو بانی سا عذر مگر آن کسان چی ظالمانی پا دیو که نخواسی هم بانی کئی فلا تخشو هم پس تمیر گره دیو نا پا بیان ده حق که وخشونی فلا تخشو هم پس تاسو میر گره دیو نا وخشونی زمان ویری گئی ولی اتم ما او چیز پورا کم نعمت اقبل نعمت علیکم پتاسو ولعلکم تهتدون ادید پارا چیز سمالار بیاو مئی دا گرنی لتونشو تحویل لپارا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ما دا اقبل نعمت پورا کو پتاسو گو کما ارسلنا لکسنگ چمالی گلنے فیکم پتاسو کی رسولا منکم پیغمبر استاسو نا یتلو چلولی علیکم پا تاسو باندی آیاتی نازم آیاتو ناویو زکی کم او پاکی تاسو لرا ویعلمو کم الکتاب او غی تاسو تا کتاب والحکمت او پوها ویعلمو کم او غی تاسو تا مالم تکونو تالمون اغا چی تاسو پی نپوی دیا اللہو اما اکمال او اتمام د خپل نعمت اکرلو پا تاسو باندی نو قبلہ اغ جامع شوا او پیغمبر هم جامع پیغمبر می تاسو ترا وری گلو اده پیغمبر د بعثت مقصد هم ذکر شو سلور خبری لگا سنگ چی ابراہیم علیہ السلام دعا کڑی وا اده پیغمبر مقصد سلور خبری گرزولی وی یو د قرآن کریم د الفاظ و تعلیم دویم د معنی او دریم دغه تفسیر په سنت د رسول الله. نو قران یو متن دی او احادیث دغه او تشریح ده. اصل اورم تزکیه ده. بیا ابراهیم علی السلام چې دعا کړی و نو تزکیه رو ذکر کړو. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک او یعلمهم الكتاب والحکمه ویزکیهم غیر استویلی. او دلته کې تزکیه مخکې ذکر کړه یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. او دا سورته رست براجی سورې ال عمران کې سورې جمعه کې امرازی هندې بار کې مفسرین وایو د ابراهیم علی السلام په دعا کې خواغه ترتیب ذکر دی چې کم ترتیب په نفس الامر واقع کړي. نو واقع او نفس الامر کې همداسې کیږي چې اول الفاظ صحیح شي، بیا دویم نمبر کې معنی صحیح شي، دریم نمبر کې داغي تفسیر وشي، نو څلورم کې بیا تزکیه عملی. نو آلته په دې وجه باندې تزکیه وروسته ذکر کړه. او نور آیتونو کې چې تزکیه مخکې کوي د پاره ترغیب د عمل چې یوازې که څوک معلومات حاصل کړي لیکن عمل پې نه کوي نو څه پیدا نه ورکوي. نو ترغیب د عمل د پاره تزکیه مخکې کوي زکی کو. او دویم جواب دا دی چې تزکیه دو قسمه ده، یو تزکیه د عمل ده او دویمه تزکیه د نیت ده. ان ابراهيم عليه السلام چې کما تزکیه ذکر کړو نو د عمل وا او دی ایتونو کې چې کما تزکیه د انده د نیت ته چې کله ته قران از دکه علم از دکه نو خپل نیت به صفا کې چې نیت کې غلط نه وي. فذكروني نو یاد کې مال را اذكركم زب یاد کم تاسو لرا وشکرو لي ازما شکر وباسي ولا تکفروني ازما نه شکرې مکوي. فذكروني اذكركم هندې کې د ذکر طرف ته ترغیب دی او تیزی ور کول دی په درې خبرو باندې. یو ذکر د الله کول چار وخت ته تا الله یادی، او دویم د الله شکر استل چې د الله نعمتونه تا ته مستحضر او شکر وباسي، او دریم د ناشکرۍ نه ځان ساتل شکر به وباسي ناشکری به نه کوي. دریم حکم داره چې استعانت بی صبر، او سلورم استعانت بی صلات چې د مز پابندی کې. الله الله. نو دا ساو امیر دی سن واهی دی. امیرو کې یو امر د ذکر شو، دویم د شکر شو، دریم استعانت بی صبر، سلورم بی صلات. انا وحیو کی د شکر نه منه شو ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله کی هند هم بل یو خبر نه خلق بنه کی اغم دانا چې د الله د دین د پر سو قربانی ور کوي دا و مقام بنخ کته کی. فذكروني اذكركم کی مفسرینو گن توجیحات کردی. هم بازی وی فذکرونی یاد کئی مال را پا دنیا کی، اذکرکم زبا یاد کم تاصل را فاخرت کی، او بازی وی فذکرونی یاد کئی مال را فتوعات، اذکرکم زبا یاد کم تاصل را فسواب. فذکرونی یاد کئی مال را پا تقریب کی، اذکرکم زبا یاد کم تاصل را ف تقریب پوخ کی، یا ما خوشحالی کی یاد کی نظام خوشحالی کی یاد کام. گن توجیحات تی مانا ار وقت تا اللہ یادوا چی دا اللہ ذکر ستا پزر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چی اللہ جل شانہ فرمائی حدیث قدسی دے یا ابن آدم ان ذکرتنی فی نفسی کا ذکرتک فی نفسی. اے انسانا کتا ز پزل کی یاد کلم نو زمدی پزل کی یادوم. و ان ذکرتنی فی ملئین ذکرتک فی ملئین من الملائکہ. او کتا یاد کو مال را پیو جماعت کی نو زمدی ملائکو پا جماعت کی یاد کم او باز روایتو کی رازی و یو بهتر جماعت کی بدیات کم و این دنوت منی شبرن دنوت من کزران او کتمات نزدی کی گی اولیش نزتاتا نزدی کی گم گزا او کتن نزدی کی گی ماتا گزا دنوت من کمان نزد نزدی کی گم تا تاها تای و این آتای تنی تمشی آتای تو که هرولتن او کتمات رب تر روانی پیدل نزو پا مند درزم یعنی زمان رحمتون بداش درزی در ذکر مقام ایزی پا دیکی راغلو او تیزی ورکا وش کرولی زمان شکر باسی دا اللہ چکم نعمتون دی دا مستحضر کول پا ذهن کرا وستل او بیا پاگی شکر استل چی دا نعمت دا اللہ دا طرف نده کالا یو واری ختم ولی شی نو پا خلبانی هم الحمدللہ وی ولا تک فرونی زمانا شکری مکوی دا تاکید دے چی شکر و باسی نا شکری مکوی او دوام طرف تا اشار دے چامیشہ شکر و باسا دا مسلمان حال ہم دا دے چی هار وقت کی بدے الحمدللہ وی کدا خوشحالی حالت تے کدا غم حالت تے یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه اے مومنانو مدد حاصل کئ په صبر سره او په مانزه سره ان الله مع الصابرين یقینا الله پاک د صبر کوونکو سره ده هند الله معیت د صبر کوونکو سره د نصرت ته د مددګاری ده او د شفقت ته د رحمت ته دا متوجی شي ان الله مع الصابرين ولا تقولوا او تاسو موای لمن يقتل اغه چاته چې قتل کړل شي او جل شي په سبيل الله بلا رضا الله کې امواتن مړه ابس مړه وته موای چې دی عمر دي بلا حیاون بلکې دی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پینې پويږي هندې آیات کې درې خبرې وشوي یو خبر دا چې کوم خلق د الله په لار کې قتل کړل شي نو هغه ته تاسو مړه موایې دویم قتل وجلو ته ویل شي چې د الله په لار کې مړ شي او دریم دا چې دی ژوند دی او څلورم دا چې تاسو پینې پیږئ بازی مپسیرین وی دا یاد دا متشابهاتو نده اگه نا چه قتل شو نو قتل مانا خدا چه مده شو او اللہ وی مده و تمو آئی او بیاوی جوندی دی او بیاوی تاس پی نپوی گئی نبس سنگ چه دا اللہ پا علم کی دا غت اسپارل پا کار دی او بازی مپسیرین دا وی چه تاسو موائی آغا چاہتا چه او جلیشی پلار دا اللہ کی امواتون عباس مڑا چه دا گنی عباس مڑا دیو پزول مڑا شو نا نا اغو تا اللہ پاکی و زبردست جون نصیب کرلو دنیا جون ختم شو و زبردست جون نصیب شو او آغا جون دا سر چه تاسو پاگی نپوی کسگار دا بل عالم سر تعلق ساتی چه در برزخ عالم وی چنانچه صحابه کرام چې نو اغو هم دې باره کې تپوسونه کړی وو مسروق تابعی دی اغا وی مونږ د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه دې آیاتونو باره کې تپوس کړو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اغه چې موږ د نبی علی السلام نه تپوس کړو ددا سی آیتونو بارک امام مسلم روایت نقل کړی دی نو پاک دار اغل دی چې نبی علی السلام فرمایلو ان ارواح شهدای په حواس لی طیور خضر تسرح فی الجنه حيث شاءت چې د شهداو کم ارواح دی نو هغه په ججورو د شنو مرغو کې وی او په جنت کې هغه سریږي کمزې ته چې خوښي سمتاوی قناديل معلق تحت العرش بیا راځي هغه پنجرو ته چې د عرش لاندې هغه اویزاندې شو دي. نو الله جل شانه دیو تخکار شو څنګه دغه د شان سره مناسب وي. نو ورته وی مازا تبغون تاسو سغواړی شهدا او تعالی دا خطاب وکړلو. نو هغه ورته وی یا ربنا او ایوش ان نبغي ای زمونږ رب موږ سغواړو او تارا کړلې موږ ته هغه چې تانه دی ورکړی او کست د خپل مخلوق نه. نبی الله پاک دیونه تپوسو کې سغواړی دا تپوس دی کوي نو کله چې دی ولد چې الله پاک دیونه پریدي خامخا سوال کول غواړي پکار دي. نو دغه شهدا الله ته وی نورید ان تردنا الی الدار الدنیا موږ دا واړو چې موږ د دنیا کور ته واپس کی او موږ جنگ وکستا پلار کی حتا نقتل فی کمره اخرى چې بل زستا د دین د پاره موږ قتل شو د شهادت هغه ثواب بدیو تخکاری. نو الله به فرمای انی کتبت انهم الیها لا یرجعون یعنی دا قانون ما جوړ کړی چې دنیا ته بیرته څوک نه واپس کوم. نو دا سری حدیث ته پری خبره کې چې د دې ژوند نه مراد هغه د بل عالم ژوند دی چې هغه عالم کې هغه ژوند دی او مزه کوي سیلونه کوي. او مشکات کې دا راغلی چې یا رب نورید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا ای زمونږ رب مونږ غواړو چې زمونږ روحونه زمونږ په جسو کې واپس کړي تر دې چې مونږ ستا په لار کې بل ځل قتل شو. نالته کې ادارا غل دي دا حدیث چې کم تفسیر وشو دا صحیح حدیث ته امام مسلم نقل کړی دی. د دې نو په خپل دا معلوم شو چې شهدا چې کم خلق د الله په لار کې شهیدان شي نه دنیا په جون باندې هغه ژوندې نه دي د دنیا په اعتبار سره هغه مړ دي. او شراقیر توحوی کې دا تصریح کړی دا چې د دنیا د احکامو په اعتبار سره شهدا مړ دي همدغه وجه ده چې د جنازې مونځ پې کېدی شي او د هغو میراث تقسیمولی شي او د هغو بیبیانې د عدت نفس بل نکاح کولی شي. دغه احکام د مړو په هغو باندې صادر دي د دنیا د حکم په اعتبار سره مړ شو. المتا د اخرت په اعتبار سره الله پاک او ته جون ور کړی دی. او سوره آل عمران کې ورس تراشي چې هغه ته الله رزق ور کوي او ته خوشحالي میلاويږي او په مزو کې جون کوي. دا رزق نه دنیا رزق نه دی مراد ولې دنیا رزق چې انسان اخري نو هغه بیا تقاضا ته ضرورت راځي او قبر کې خدای ته قضاګانی نه کیږي. قبر ځان له عالم دی چې ته برزخ ویلې کیږي او کم چې دلته دا مونږ او تاسو جوسه کیدو نو دا دی جوسی یو اکرام عزت ته. اما دا خبره چې برزخ کې عذاب چې دی یا نیت تنعم مزی دا روح لدی که جوسی لري دی کې ځان د علماو ګڼ اقوال دي. خو صحیح خبره دا ده چې روح لمشته جوسی لمشته او جوسه چې ده نو هغه کې روح نشته. خو الله جل شانه په دومره مقدار باندې شر العقید کوي په هغه کې یو ژوند پیدا کولی شي چې هغه پې خوند حاصلی چې کله نیک وي او یا تکلیف مخصوصی چې کله بد وي. نو مقصد هم دا شو چې شهدا بلکې څومره هم چې څوک مړه شي د دنیا په اعتبار سره هغه مړه دي او هغه ژوندی دي د آخرت په اعتبار سره. بیا په دغو کې د شهداو ژوند هغه اوچت ژوند و نو ځکه الله د هغې تخصیص وکړلو او د نورو خلقو ژوند هم دی خو د هغو ژوند په داسې حیثیت سره نه دی او مقام د انبیاو هغه د شهداو نه اوچت دی. نو برزخی ژوند او برزخی حیات د انبیاء علیهم السلام د پاروم په اعلی مرتبه سره دی چې د هغو ارواح په جنت کې دي په علیین کې دي. نبی علیه السلام رفیق اعلی ویلی او جوسې د هغو په ځمکه کې دي بيد انبياء عليهم الصلاة والسلام د جسو دا خصوصیت ته چې خاور اغیل رنه خوري. ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء او د انبياءونو علاوه د نور خلقو د پاره دا لوز نشتا. کې دې شي چې الله د نور خلقو جسیم د بازو محفوظ وساتي او د بازو غوونه ساتي لکه شهدا شو. خدا انبیاء علیه مسلات و سلام دا خصوصیت ته اوس که دا جون نمراد دا غو جون دا دنیا شی دنیا پا جون چی سوک جون دیوی ناخو دا ارچا جوسا چی دا نزمکا نخوری لکه منگ تاوز دا دا جون دیو نزمکا زمانگ جوسا نخوری علاوه دا جوسا خوری چی انسان مر شی تی با دیزمکا بیا کرن دا زمکا دا غو جوسا خوری نو خصوصیت دا انبیاء و علا جوری گی چی دا غو آغا دنیاوی جون نی. لہذا دنه صحابه او د وخت نرواله تر دې وخت پوري د ټول سلف هم د قاعده ده چې انبیاء علیهم السلام هم برزخی ژوند دی بهترین طریقې سره د شهداو نه اوچت بیا د شهداو د بیا د عام مؤمنانو دی د نعمتونو او کم چې کافر دی کم فساق فجار دی دا غو ژوند دی خو تکلیف او د عذاب ژوند دا مقصد دی. دلته الله جل شانه د دین دی ومن کړل چې دا به عام خلق په شان تاسو نه غړی چې دا ممړو په شان مړ دی بلکې دې لپاره خصوصي ژوند دی او تاسو باغې نه پوي ولات کلا تشعروا. البته دی وخت کې مازی داس یو پرقیش ته چې دا و ابتدا د احمد رضا خان نشو چاو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د انبیاء مبارکی غلط عقیده ساتي او ځینې خلک داسې دي چې هغه خپل نسبت بیا علماء حق دیوبند علماء او تکیالن کې د دیوبند د قائدونو سره خبر نه دي ناغام په غلار د بریدیانو روان دي. اصل کې دا د ایجنسو یو کار دی چې هغه د هغه بدعتیانو د پاره او د اهل بدعو د پاره یو لار همواره کی نو کم چې حق پرسو مخ کې تیر شي وو چاور توحید د سنت خدمت کولو او د شرکیات او بدعات ردونه کول دا هغه غا میشن کمزوري کی. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات. شیخ القران رحمه الله وی ما چې کله توحید مسله شروع کړه انو دی وختن کې شرک د قبرونو وو قبر پرستی شروع او خلقو کی. نو کله یو زنه سو کرازی کړه بل زنه راځي یو ځل زناسو نو کاتنو یو کس راغو مولوی صاحب ورسره یو غټ خانو نو هغه مولوی صاحب چرته خان طویل چې توله ما بوزه زه اوس خبرې کوم نو راغی چې راغی زناسو داسې بې تکلفه غونډه کې نو مولا مانه تپوس کو تر مړو مبارکي سوې ما ته چې تاو ته مړی ویجو زه تم مړی وایم نو ویتا د شهیدانو مبارکی سوی ما ویتا و تا شهید وی جزو تام شهید وی منو سرهیستا غلیش چه غلیش و سینوی نو حکم خان چه و سره غلی و تا قار شد تخوی غلیش تا خوالت گردیر خبری که ولی زبا و سره کنو تا وز غلیش شد نوی ما تیوی چه قرآن کی خوال لافاک دغو تا جوندی وی نوی ما و تیوی چه آو ستا مقصد داده چه کم سو که دا دارول فنان دار البقاء تلال شي ان د دې دنیا نه بل عالم تلال شي دا مبارک تسوي او يا او زما دا مقصد دي نه ما جي تر مبارک تسوي او جي زو ما قران کې جي دا ژوند دي ما جي کمزه کړي نو زه ورته نه معلوم خير بهرحال ما ته د آیات را وړو چی ان تر دوی مې سپارو ګور دي کې بتا تر شي او يو ودا دي نه ما اي توا ما نه کوا جاغوي ما نه شروع کړه ولا تقول تاسو موای لمن اغه چاته یوقتلو چې او جلې شي فی سبیل الله پلار د الله کی اموات نمړه وای ما ته چې ګوره مولای سیب دسی چللې چې زمون دا پختو د بری پختو کی یو مړوی او بل وجلې شوی وي دې دوانو کی فرق ده مړه خو اغه چاته مونږ وایو چې هغه هم بیمار شو بس ساتي وخیږي بدن عرصه روغی یا چې کم دینو هم بل څه تکلیف ورته راشي خو مړ شي په خپل مرګ باندې و بدن روغی او وجلې شوی هغه چې اکثر خلق په ټوپک ولي یې په تور باندې دغه بدن هم ټوکړي ټوکړي شي نو تا ګور دا و بار کې وچ او وجلې شي مانه ټوکړي ټوکړي شو بدن نو وای چې تیر ډیر هته کې کزه هته کوم وسړی استغلې شو بیا و تا خان قار شو ما ته چې مقاری کې سړی زوس خبرې کوم نو بیا ما په مسله باندې پیو کړو چې ګور ته په خپل تل قران وي چې وجلې شو دي دومره چې دا غو ټوکړي بدنونه هم جدا جدا شو دي الله وې مړی وته موای زمانہ چې دا په ظلم نه دی ابس مړ نه دی بلکې دیو ته الله پاک په اغه عالم کې یو خیسته جون ور کړی د پاغي ماو ته نه پی مونږ تر هغه ځکه هغه بل عالم دی زمونږ په غیب ایمان دی نه دی عالم سره غیب تعلق نشته دا ځان له عالم دی د هر عالم خپل احکام دی د مور په خېړه کې ماشوم وی دا غی ځان له جونې چې د دنیا تراشي دلته ځان له جون دی چې دین بیا قبر تراشی التزان نه ژوند یو څوک په بل نه قیاس کوي او بعضی مفسرین معنی کوي چې احیا اونو د دین داسې ژوند لري مراد لکه سې انسان چې ګرځي پرې د دین ذکر خیر مراد دی چې کوم خلق د الله په لار کې مړ دي نو هغه ژوند دي معنی نو مې ژوند دې ذکر خیر ژوند دې او دین پر هغه به قصه ذکر کړي علامه ابن جوزی رحمه الله عاقصه کتاب الازکیا کی ذکر کړی دا هغه ابن جوزی رحمه الله یو سړیو دا غشن نومو ډیر خيار سړیو نو هغه د اعظم او قص کړو چې زما د داسې چا سره رشتہ کوم چې زما په شان خيار زنانه نو کوم ځای کې بچاغه ته پوسونه کول نه بس آکه بس کما قلتوب په زنانو کې هوښیاري دي کمی کوزي خيږي نو یو ځل داسې پلار روان دي او زی پیدل روان دي یو بل کس راغلو دا غسره سورلی و نو سړی و ته سورلی و درول سړی په بیابان کې ولو چې سوس تکلیف بکې خو راځه په دې خپل سورلی به ځان سور کما اگر روډ باندې وسړی روان یو بل سره گاډی نو گاډی وته ودرې نو هغه کس چې کله دا راسور کړلو بس ورلې باندې چې تر سمې ز پورې لاړه نو دا غشن دی سړی ته وای چې ماما ته ما سورې کزلی سور کم هغه له غسر له ته ته سوې پیدل را روانې ما بس ولې راوخه جوړ ته وسوې چې زری سور کم کما سورې نو قار نه وته ویل تمہارا سور نکړي بده د باندې اوس می څنګه ما سوره او تاسو لري څه مقصد دی اپو شره سره کما کله نه پوي مغه تلاړه چلاړه نو یو کلی باندې ورل پسل له ولاړل نو هغه شان د سړین ته پوزو کو چې ملګری استان دا ته پوز کوم چې دا پسل خړلې شوې ده کنه باقی ده هته بیا قار راغلو چې دا ول خلق رو دل نه دی او د دې دانی رئیسل نه دی او ته دا خړلې شوې ده که باقی ده نو قار او توکللو چې دا خلق نه دی وروته سکه ما خبره کې مازغری خراب دي کسری همیا پوشیر سره کما کل نه پوي چې تل نو مخ ته مقبره رااله چې مقبره رااله نو خلق دي او هغه قبر کنسته یو سړی دی پرې قبر کې خخی نو شن بیا ته پوسو کو دینه چې ملګری دا سړی چې مړلې دا سړی چې داخله کې خینو دا مړلې کې ژوندې دي دا بیا قار شو ته لکا ژوندې سو خخی دا مړلې غزه کړه خلک ول قبر کنسته دی خخی یې کړ بهرحال بیا ردیو سفر به ختمې دو شو اکم سړی چې دغه راوچت کړو دا کور نږدې و نشن ته وی چې راځه دلته بس روټیو خوري دا وی ټیک دا نشن چې هغه دغه سره لاړو کور ته اغه سړی چې دای راو چتکړو نو کور ته ورغه خپل لورې وا دا لور نه مې طبقو اغه ته بچا بار سه یو لیوانه وندې سړی مې راوستې دې میلم دې او ست خوراک صحیح جو اغه راکې چولې وې سم هغه لورې بابا ولې لیوانه دې و هر لورې په لار روانو ما په زړه وسونو راو چت مې کړلو نو اغه داسې خبرې وکړې زما مازغه وسم خراب کړلې وې څنګه وې مار او چت کړنو ما ته وې چې سوه خلاړ ته مې سورې کزې سوروم بیا خو پس له خل قرو دین دی او دا وې خړلې شوې که باقی دی او دی غا چرالو خلق مړې خې دی وې دا مړلې کې ژوند دی هغه لور یې پوهېده وایي بابا دا سړی خو څو خیال سړی معلومیږي خو تر هغه په خبره نه پوښوې وایي څنګه بچیا وایي هغه چې اول ځل تا کله په سورلۍ باندې راپورته کړو نو هغه چې تا ته ووایي چې ته ما سوری که زه تا سوروم نو مقصد دغه دا و چې ته به هم کسه غلی را روان وي او هغه هم چوپ و خبرې تاسو نه کولې او سړی چې داسې په لاره باندې ځي او څوک څه خبره اتره نه کوي نو لاره پرې غمیږي نو هغه تا ته وایي چې ته قیصه شروع کړې چې دا لاره لنډه شي که نه زه قیصه شروع کوم چې دا لاره لنډه شي د دې مقصد دا و نو سورولو کې انسان چې پیدل روانې تکلیف یې ورته او چې سور شي نو اسانتیا راشي نو دغسې تاسو خو سواره وی خو لیکن چوپ روان یې او سفر هم اوږدو نو هغه قیصې ته اشاره وکړي ته قیصه شروع کوې که زه شروع کوم خا ته خو واقعي زه نه یم پوه شوی بیا چې کله تاسو رالی او هغه فصل په باره کې هغه ستانه تپوس کړو نو د هغه مقصد دا و چې د دې علاقې دا خلق غریبان دي که نه خري که دا خلق غریبان وي نو دوی به د دکاندارانو نه سوداګانې کړي وي او د دې فصل په سر به دې کړي وي نو بس دا فصل رودل دا بس دغه دکانداران وړي دا خوړلی دی دیو او کنه دا مالدار وي نو دوی کړو بیا دانی مانی وي فصل به د دوی په خپل حال پاتې وي بس چې ویری وي نو په خپلو خمبو کې به اچي بازار ته به نه وړي نو دې مقصد دا وي ښه دا خو به زه نه یم پوه شوی هغه درېمه خبره چې د مړي په باره کې ونه د هغه مقصد دا و چې دا کوم سړی چې خلک ښی په دنیا کې د څنګ ژوند تېر کړی و د ښه ژوند تېر کړی و که بد ژوند تېر کړی و که چېرته په دنیا کې د بد ژوند تېر کړی نو بس چې دی مړ شو نو خلک به اړو یادی نه او هر څوک و چې ښه دی چې تخلا شو د ذکر خیر به نه کېږي او که د ښه ژوند کړی وي نو ټول خلق به بیا دی یادی او پلان کې خسړی او دا به کول او دا به کول نو دی بیا مړ نه دی د ذکر خیر کېږي نو شهدا او باره کې هم دغسې خبره چې ذکر خیر به کېږي نو پلار دا خو هم خبره زه پنیم پوه شوی نو بیا چې بار ته ووتو نو هغه شن ته یې وویل که سړیا وایي پلارې زه خو تا ته قار شوی وم خو زما یو وړه لور وه او د هغې طبقه نوم دی هغې خو ستا دا خبرو ډېرې ښې ښې مقصدونه وویل نو ته خفه نه شي بس هغه هم یاره زه هم داسې زنانه پسې ګرځېدمه چې زه داسې زنانه هوښیاره سه نکاح وکړم نو هغه ته یې وایي چې ته دې خپل لور ماسته نکاح وکړه نو بیا دې جوړ شو او هغه سړی خپله لور هغه شن ته ورکړله نو فوافقت طبقة مع شن موافقت د طبقې د شن سرالو دا قسم دې د پاره وکړله چې د شهداو په باره کې الله جل شانه فرمایي چې دا ژوندې دي مانه دي ذکر خیر به کیږي بهرحال دا آیت عبارت النست په حق د ژوند د شهداو کې نو هغه هم هغه چې کوم په صحیح حدیث کې شو دي چې دا ژوند د برزخ مراد دی او برزخی ژوند تی مراد دی دنیا نه دی د انبیاء علیهم السلام په باره کې دا آیت دا دلالت النست او دا قانون دی چې حکم د دلالت النس په مخالف نه دی د حکم د عبارت النس نه نو هر کله چې د شهداو ژوند برزخی شو دا انبیاء ژوند هم برزخی دی دنیاوی نه دی دنیاوی نه دی بعد شو دا یو اشکال راځي چې دا حدیث چې امام مسلم نقل کړی دی باقی دار اعلی چې دغه جنتیان دغه شهدا چې کوم دي نو د دیو دا روحونه دا په جنت کې سیل کوي نو جنت ته چې څوک داخليږي نو دا خو اله چې قیامت راشي او په قیامت کې پیسلی وشي نو قیامت راغلی نه دی پیسله شوی نه د څنګه جنت ته لاړه د هغې باره کې محققین حضرات هم دا وایي لکه شاه نور شاه کشمیری رحمه الله شو او تانوی رحمه الله شو نور چې اصل کې جنت دو قسمه دی یو برزخی جنت ته او بل آغا جنت ته چې کم د قیامت نفس ورته خلق زی اخروی دا جهنم هم یو برزخی دی او بل اخروی دی نو د بدانو د پارا دا غور روحونه چې کم جهنم ته زی هغه برزخی جهنم ته زی لکه فاغرقوا فادخلوا نارا نو علیہ السلام قوم چډوب شو نو اور ته داخل شو نو هغه برزخی اور ته مراد ده او شهدا جنت کی دی نو برزخی جنت ته مراد ده او پاد شو هغه جنت چې د قیامت نه پس هغه تزي نو هغه ودا جوسا انصوري زي نو روح مد هغه سي وزي کې قیامت کې راځي اوس چې کوم جنت کې ګرځي نو دا مثالی جوسا ده دا د دې جسدي انصوري هغه مثال دی چې الله پاک دغه شهدا او د نیکانو ادن بیالی مصطلات و سلام ارواح فاغا مثالی جو سوکی جنت برزخی کی گرزی چکم زی خوخی التیزی آنور دادا بل علم خبر دادی کی بڑی رگوتی متی سوک نوہی ولیکن لا تشعرون زک اللہ وی جتاز پی نپوی گی ایمان راوڑی پا غیبا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات امتحان برازي قسمه قسم دایت کی دغه بیان ده ولنبلونكم خاما خامغه امتحان کو بتاسو بشيء پيوشي من الخوف ديري والجوع او دولگی و نقص او دکموال من الاموال د مالونو والانفس او د نفسونو او ثمرات او د میوه وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر کوونکو تا الذين اکسان اذا صابتهم کلا چورسیږي دیو تا مصیبتون سموسیبت قالوا ویدو انا بشکم لله خاص د الله د پاریو و انا بشکم گا الیه راجعون د الله تا واپس کیدون کیو اولائکا ناکسان علیہم یو پدیبانی صلواتن آفرین من ربیہم در ترپا در عبد دوینا و رحمتن او رحمت اولائکا او داکسان هم المحتدون دیو سمال ارمندن کی دی دی آیتون کی یو دارالا چالاو اخام خذب امتحان کوم دنیا دار الامتحان دی بیدہ امتحان چالا کئی پخپلو بندیانو باندې غریب هم کوي په مالدار هم کوي ځوان هم دی بوډا باندې هم دی نو دام د دې د پاره چې خلقو تا تابعدار او غیر تابعدار ښکار شي به دغه امتحان قسمونه ذکر شو کله د یری وي د دشمن نه یرا او دغه سي هغه یرا د قسم ما قسم اشیاو زب غریب شما یا داسی بیمار بشما تکلیف براشی او د اخرت یره وسامی چې کم سړی ریګی د اخرت نو کم کم نه ریګی او دشمنانو یره چې دې زنه باملا کې دې زنه وکي حق مسله کې نو دا یره وای چوس بسو کی اعتراض کوي اوس بسو کنځري کوي ردی بدی بوي دا مختلف یری راضی کله ولګ راضی دا روجا هندې کې انسان باندې ولګ راشي تند راشي دا هم د امتحان یو حصہ ده دا چې انسان باندې غریبی راشي ولګي هند مالونه کمواله هغه هم دار چې لفاق چاله مال ورکړي بیا صافت راشي دا غافت په وجه باندې دا مال ضایع شي قسمه قسم مالونه دي د انسان تجارت کې نقصان وکي پټي کې نقصان وکي باغونو کې وکي دغه سی غوا بیزی می خودی کی وکی انفس مړی وشی هم بچی مړ شي رونا خویندې دا ټول دا راځي او سمرات همیوی سمرات حاصلات توي لکه د خلکو کارخانه وی دای جوړ کړی دی پر زګټو کم لیکن داغي هغه سمره راونه وزي ګټونه کی باغونه کړی دی د پاره او سمرات دې اطلاق چې دین په بچو باندې هم کیږي ان شاء الله ول بچور کی به اتواخ دي خدا او کی بس کوي انسان چې دا تکلیف راځي دې بس صبر کوي صبر باره کې مخ کی تفسیر شویو چې صبر دو قسم دی یو هغه دی چې د مصیبت په وخت کې انسان صبر وکي امدان استا بچې مړ شو پلار دې مړ شو مور مړ شو غم راغلو نو دا وخت کې ځان کلک او کلک کوال امدان چې تا قدام ساتي او په خلام وې چې انا لله و انا الیه راجعون مونږ د الله د پاره یو مونږ الله ته واپس کیږو مان دا نه چې همیشه د پاره جدایی نه ده سو وخت د پاره جدایی ده دې لاړو مونږ بمزو او بیا ملاقات کیږي غالم کی دازي صبر چې څوک کوي نو مخ کې رااله چې ان الله مع الصابرين الله د صبر کوونکو سره دی الله ولدم امداد کوي دا الله معیت دا الله نصرت د داسې خلق سره دی وجنا دا ویل کی چې د صبر میوه خوږی چې کله انسان صبر وکي نو الله ولې چت مقام ورګي نو می سلمہ رضی اللہ عنہ روایت ته چې زما خاون ابو سلمہ یو ځل راغې د نبی علیہ السلام د خوانه نو وی چې ما د نبی علیہ السلام نه یو داسې وینا اوریدل چې زه پاغي خوشاله شوم هما ته پوس خو سوې نه د نغمات داوي چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دي لا یصیب احدا من المسلمین مصیبه چې مسلمانانو کې یو کس ته سم مصیبت نه رسیږي او دا مصیبت نرسته ده انا لله و انا الیه راجعون نوی او بیا دا دعاگانی داغ نرسته وکی چه اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرن منها اللہ دی مصیبت کی ما تا اجر را کی او دا دی پا بدل کی ما تا بہتر را کی نو اللہ فاک بدا سکی الا اخلف اللہ لہو خیرن منها چه دا الفاظ دی وای نو الله به دا غنه بهتر دل ورکي دا حدیث وای ما اوریدل د خپل خاوند او کله چې زما خاوند ابو سلمہ وفات شو نو می سلمہ رضی الله تعالی عنها وای چې ما وای ایو المسلمین خیرن خیر من ابي سلمہ دا ابو سلمہ نه بل اسو غره بهتري اولنه هغه کور دی چې الله رسول الله صلی الله علیه و طرف ته هجرت کړو ندنه بسوک به طریق بهر حال د پیغمبر ویناوه داغه په اوتپاد باندې ما انا لله و انا الیه راجعون وی او دا دعا مې وکړه چې الله ما اجرنی فی مصیبتی هاذا فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها دا مې وی غزله کې هم دا غوا چې دنه خو به تر سوګ نشتی بهر حال چې کله زما عیدت ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترپنا پیغام د نکار اغه نو ما ته پته ول چ او هو واقعی څنګه چې نبی علیہ السلام ویلو دا ابو سلمان الله مال بهتر راکو کنه چې نبی علیہ السلام دا غنه بهترو الله تعالی بهترین بدل درکئ د مصیبت په وخت کې دا سی الفاظ تا وی انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات شو یو باندې چې راغلو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما تر تعزیت دفار نو داسې کلمات ورته وې الله خیر للعباس منکا والله خیر لك من عباس عبد الله ابن عباس یې ماته وې چې الله بهتر دی د عباس د پارستانه او الله بهتر دی ستاسو د پار د عباس نه مقصد هم د دې داو چې کله عباس وفات شو نو هغه الله تعالی ورو نو الله ولې به تر دې ستانه او چې ته صبر وکې ان الله مع الصابرین الله ستاسو سره شو نو عباس نه لاړو خو الله دې ملګری شو نو الله ستاسو لپاره د عباس نه به تر شو نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل چې دا سي تسلی دی مال راکړه چې دې تسلی مال بل چاند راکړ یو انسان چې کله مړ شي نو آغا مرګ په وخت کې داسې تسلی الفاظ ویل پکار دي هم بیا یو د مړی حق دی نو داغه خو تکفین تجهیز او جنازه ده پاکی شرکت هم بل د ژوندو حق دی چې هغه ته داسې تسلی خبرې وکړلې شي هم بیا د تسلی په وخت کې سویل په کار دی کوم دعا کول په کار دی اغه همدار چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى هم فل تصبر ولتحتسب دا بوي چې دا الله د پاره اغه څه چې وایغسته دا غه د پاره دی اغه څه چې ورکړی دی او هر شی د الله سره په خاص نیټه ده نو ته صبر کوا او ثواب ګڼه ابو سنان وی زما زویو پادشاو نما اغدپن کړو زلا قبر کوما نابو طلحی خولانی اغه زما لاسونی وو او زید قبر نه راوستم او بیا ما ته وی چایا تا ته زیر نه درکم ما یولینا ناغه بیا حدیث بیان کړو چې زه حاکم ابن عبدالرحمن ابن عازب ما ته حدیث بیان کړی دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله فرمایي کله چې ملک الموت د چایو بچي وپات کی نو الله وتوی د علم باوجود قبضتا ولد عبدی قبضتا قرت عینه و سمرت فؤاده زما د بنده بچی تا وپات کړو داغه د سترګو یخواله تاغه واغستو او داغه د زړه میوه تا واغستا ملک الموت ورتوی چې او نو الله دې ته پوسو کې زما بنده سووي ملک الموت ته وي حمدک واسترجع یا الله ست حمد وي او انا لله و انا الیه راجعون وي نو یا الله ورته وي قال ابن له بیتا فی الجنت وسموه بیت الحمد زما دې بنده د پاره په جنت کې کور جوړ کړي ادا غ کور نوم کې دی بیت الحمد عمر علی مقام دی به دا یو خبره ده چې کینول بکار دی تعزیت په موقبه نظام خلق افراد تفرید کوي زیاته کمې کوي شریعت د اصول نه ځان نه خبره غصب خپل رسمونو راغستې وي آیا عادت شو د چا ته پوس کول او تعزیت د چا خوارتل هندې ټول کې زمونه ډېر رسمونه ریواجونه کیږي څوک چې مرشي نو دا ژوندو حق دی غول تعزیت کول او تسلی خبرې کول نو تعزیت او تسلی خبرې به الته کې داسې خبرې بنه کې چې تر هغه غم خرات تازه کې یا هغه خپه غم کې اچي دیو جنا کتابونو دالی کلی دی چې مجلس د تعزیت ته څوک لاړ شي نو التی به خوراک سکاک نه کوي ولی خوراک سکاک چې کوي خدا د غکور والا په غم بی نو دا غم دی خسی واکو امل دغه مقام د خفګان دی او دا خوراک سکاک د خوشحالی په مقام کې چې کم دی مشروع شو دی خفګان په مقام کې نه دی نو یو مدال دی که خوراکونه سکاکونه بنه کی دویم دا چې الته کې به داسې خبره کوي چې د اغنیز دی غم زده سوچ بدل شي فکر بدل شي کسه دینی مسله وشي او داسې تسلی خبرې او توکل شي حدیثونه بیان شي بیا د هغه ځای نه ډېر وخت ایستل نه دي په کار بلکې را تګ ونې چا خلک خپل کارونو ته وزګار شي بار بار تګ هم نه دی جایز یو ځل د غمزده و خواره تګ ځکه صحابه کرام وایي چې د مړی په کور کې بار بار را جمع کېدل دا به مونږه د ایر نغټه ګنا ګڼله او د ایر په باره کې نبی علیہ السلام فرمایل دي چې په کم مړی باندې ایر کېږي او څوک ایر کوي نو دغه ایر کوون کې زنانت او انسان تبا د قیامت په ورځ باندې د اور جامې اچولې کېږي او د مړی په کور کې را جمع کېدل دغه نغټه ګنا ګڼله نو یو ځل الته کې تګ بار بار تګ دانشتي او اغاز یې کې د خوراک سکاک نه ځان ساتل د خوراک سکاک موقف په دی وجه راځي چې خلک بار بار التیزی وګدناسته کوي دا زموږ خپل اغه رسمونه ریواجونه دي مې دا غي د وجه نه داسې وشي اغه رسمونه ریواجونه د وجه نه چې تعزیت اغه اصل حقیقت خلق بدل کړي اغه اصل حقیقت هم داره چې غمزده ته د تسلی خبرې وکړي او لک ټیم الته کې واړه بس بیا لاړ شي بل برا شی به خبره وکړي بل وشي دا خبرې نه پس کې به انسان دعا کوي نو کولی شي اما دا چې څوک الته لاړ شي او نه خبره کوي نو لکه دعا وکړي داسې نشته دا طریقه نه ده طریقه دا ده چې الته به سره تسلی خبره وکړي دغې نه پس بیا دعا وکړه څنګه چې راځي امام بخاري نقل کړلی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا غترو نو هغه پس جهاد کې تله و د جهاد نمخ کې هغه خپل وراره ته ویلو چې که زه مړ شم نبی علیه الصلاة والسلام ته به زما سلام ورسې او بیا به وایي چې زما دپاره دعا غواړي. نو چې کله ابو موسی اشعری راغی د خپل تره پیغام یې راورسو او بیا یې د هغه دا وصیت چې نبی علیه السلام زما دپاره دعا غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام اودس وکړلو او لاسونه یې پورته کړل او دا یې دعا یې وکړه: الله مغفر لعبیدک ابی عامر وجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقک. الله د خپل بنده ابو عامر مغفرت وکي او وګرځوي دا په ورځ د قیامت د ډیرو خلقو نه اوچت. ابو موسی ماوی د الله پیغمبر عالم دعا وکړه. نبی علیہ السلام زما د پاره دا دعا وکړه: الله مغفر لعبد الله ابن قیس ذنبه وادخله یوم القیامة مدخلا کریما. الله د عبد الله ابن قیس ګناه وبخي او داخل کړه په ورځ د قیامت کې غزیر داخله ول عزتمن کی. نو تعزیت دغه تسلی خبرې شوې. تسلی د خبرې نه پس بیا که انسان دعا کوي لاس ته پورته کی او کنه آسی داسی داسی داوس د خلقو خپل او ترتیب دی شری اصول نه خلق خبر نه. مسلمان لفکار دی چې هغه علوم دی حاصل کی چې کم همیشه د روزمره راضی اکه د غمی او کده خوشحالی. وبشر الصابرين صابرين تزير ورقا ان صفا والمروه من شعائر الله. د دې زینا نه هم شبها چې په مثلا رسالت باندې منکرین کولا او شبها داوا چې ته مونږه منکه د بوتانو د عبادت نه او د صفا مروه تواب پخپل باندې کې صحیح کې حالن کې صفا او مروه کې بوتان دي. نو الله جل شانه داغي جواب وکړلو چې صفا او مروه د حج په شاعرو کې دي په احکامو کې دي او هر چې بوتانو د خلقو یو غلط کارو چې خو دي دا تعظیم د بوتانو خلقو کولو شریعت کې دانشته. چنانچه مسلام داره چه سوکلات شو عمریل یا حج تا نو تواب چه وکی ده تواب نه پس سعی کئی نو سعی ده صفاو ده مروه پا میز که ده وچه کری دی او ده حکم داره چه ده واجب ده که حج که ده چه نه سعی پاتی شوا دم پی واوختو او ده سی عمره که ده چه نه سعی پاتی شوا نو دم پی اوڑی ساروه بالا لی دا واجب دی. هم بیا صحابه کرام چو اغو سمت شکوک شبهات پاتی شو پا دی بنیاد باندی چه بس وپا و مروه بانی خلقو سبوتان خودیو یو اصافو بن نا ایلو اصاف پا صفا خودیو او نا ایلا دا پا مروه باندی. بعضی کتابونو کدا لیکل لی چې اصاب دا د سړی نومه او نایله د ښځې نومه د دوی د یو بل سره غلط تعلق او بیا کعبه کې دیو ناکار عمل کړی و نو الله پاک د دوی شکلی مسخ کړی او کاڼی دي جوړ کړل. نو خلقو د عبرت د پاره دا کې خودل په صفا غونډۍ او په مروه باندې. نو چې څه وخت تیر شو نو بیا خلقو دغې عبادت شروع کړل. صحابه کرامو ذهن کې داوا چې صفا او مروه مینځ کې منډه کوو خو دغه بوتانو عبادت برای دا منئ. نو الله جواب وکړو چې نه دغه بوتان چې چا خو دي دغو غلط عمل لی او پاتې شو صفا مروه دا د دین د نښو نه یو نښه ده. ان صفا مشک صفا والمروه او مروه من شعائر الله د نښو د دین د الله نه ده چې سعی وکړي او دا د ابراهیم علیه السلام د بیبي یاد تازه کول دي د بیبي هاجر چه هاگی ده صفا و مروه منز که منده کڑی وان فمن هنجل میتا سوک چه حج کئی ده بیت اللہ شریف او یه تمره یا عمره کئی فلا جناحا حس گناه نشتی علیه پدمانی ای طواف بیه ما چه طواف کرده ده دوانو اینه سعی وکی ومن تطو خیرن چه چه وکرنی کی فا ان اللہ نبشک اللہ پاک شاکرون قدردان ده علیم پوها ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات زجر ور کوي په پټولو د حق او د توبه شرایط هم ذکر کوي ان الذين بشک آکسان یکتمون چې دی پټوي ما غس انزلنا چې موږ نازل کړلی من البینات د واضح واضح احکام او دلایلنا والهدى او د هدایتنا ان بعد ما پزغنا بیننا او چې موږ بیان کړلی لناس خلقتا فی الكتاب په کتاب کې اولائک دا کسان یلانوهم الله لعنت وی پدیوبانی الله پاک ویلانوهم الله ینون او لعنت وی پدیوبانی لعنت وی انکی چحق پتی سوک دا اللہ لعنت سا تبعید من رحمت اللہ چحق سوک پتی دا بدا اللہ دا رحمت نلریوی بیا حق جی پتی نو پوہ خلقی بدی پوہ سوکی چی مولیان و علماء دی نو کم عالم چې حق پټ کړی دا غره توبې شرطونه ذکر کړي درې شرطونه دي ان الذين مگر آکسان تابو چې توبې وستا واسلو خپل عمل درست کړو او بیانو او بیان یې وکړلو اولایک انو دا کسان اتوب علیهم زبا مهرباني وکم پدوی وان التواب الرحیم او زه توبه قبلونکه او مهربانه یما درې قسم خلق دي او دا غدری وانا قسمو خلق و توبه قرآن کریم ذکر کرلا یو عوام خلق دی دا غون توبه دا پار دو شرط دی یو شرط دا چی تابو و اصلحو آل عمران یو کم لس اتیا کی رزی چی آغا با توبه و باسی و اخپل عمل بدرس کئی توبه مانا دا چی کم گناه تی شوی اب پریدی او پیمانه مشیدغی په کولو او د اسلام ان دا چې اندل به اعظم کی چې دا غلط کار ونه کوم صحیح کار وکو او کده چاه کی غا والے کی دا د امی توبه ده دو شرط توبه اسلام دوی مولیان دی دا غوره توبه شرطونه درې دي تابو و اصلحو و بینو یو توبه و باسی اغه مخ چې کم ذکر شو اندل با خپل عمل ټیک کوي او دریم بیان وکي زګر دین مخ کې د خلکو ته غلطي مسلې خودلوي نوز برای شو منبر باندې خلکو ته چرګ پلان کوي مسله ما غلطه کړله صحیح مسله دي سیدا دا بیان وکي اج څنګه گئی کده په منبر باندې کړي په منبر باندې بد اغه بیان کې جداب مسله ټیک نه وا صحیح دي سیدا او کده دا غین په یو غټه مجمع کې نو جلسه به جوړی پاکي بخپل معذرت وړاندې کوي چې خلک د غلطی نه واپس شي دا کده مولیانو خبره خلق مني او بس ور رواني نو بیان به سهم کوي او درې مو توبه د منافق دا چې کوم سړی منافق دی نو د منافق د توبې شرطونه هغه سلور دي اسوره نساء کې ذکر شو دي آیت 146 کی چاغه سلور شرطونه پورا کوي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله یو توبه استل دوی خپل عمل درست کول دیم د الله په دین منګولی لګول او سلورم خپل دین د الله د لپاره خالص کول ځکه منافق دو پړه کې کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته جدا توبه سو کوباسی نو الله ویزه توبه قبلو ان الذين كفروا دا تخفيف اخروی دی د اخرت د عذاب نه یرا ان الذين مشک اگزان کفرو چې کافر دی و ما تمړو شو هم کفار او بنا ځال کې چې دی کافر وی اولایک دا کسان علیهم پدی باندې لعنت الله لعنت الله بای والملائکه او د ملائکو او الناس اجمعین او د خلق ټولو خالدین دی با همیشوی پیا بدغی که لا یو خفافوس پک بنکلشی انهم العذاب دیو نعذاب ولا هم ینظرون انم دیو تا محلت ورکولیشی محلت ختم شو اگه دنیا کی اللہ ورکڑو و الهکم اله واحد دیزه نا دا دوی مهی سی سلو رم باب دی دا ردی سی تر اخیر پوری چلی گی آیت 176 پوری او پدی کی یو داور توحید دا او پاغی بانیاتی اتا عقلی دلائل پیش کول. بل زجر دے آغا چا دا شرکی پیلی کئی او غلط کارو نہ کئی. او بل بشارت تے زیر دا پار دا منن کو. او بیا ورن دا شرکی پیلی ہم وشی دا اهم مزامین دی کی ذکر کئی. توحید ذکر کول او دا دریم زل داور توحید شوا. دویم زل داور توحید شوا دی صورت کی. اول شو یا ایوہ الناس اعبدوا پاغی پینزا عقلی دلائلو. نو دیجئے کی دویم زل ذکر کلو آتا عقلی دلائل پیش کئی ترقی دا ما قبل نشوا. ویلاؤکم او کارساز تاسو معبود تاسو الہ واحد معبود او کارساز یو دے. لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت بغیر دغی اللہ نا. الرحمن الرحیم عام او خاص مہربان دے. نشاپور شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائی چی دی آیات کی پینز بشارتو ندی پینز زیری دی. یو مشارت دارے چو الہکم اللہ و از استاسو الہیم استاسو کارسازیم. او استاسو کارون مز سمو ما وما سلک تعلق پیدا کئی. نیو داشو. دویم دا اللہ توحید ذاتی الہ واحد الہ یو دے زکر یو رازی کول آسان وی او دا دیر خوشالول گرانی. ہر چاہتا بخلو چنگ چنگ کے گران کار دے. او چی یوی نمز داغ میں ازاج داغ خوی بتا معلوم کی نو خبر آسان شوا. نو اللہ جل شانہ یو دے ذات داغ یو دے داغ یو ذات خوشالول آسان دی. او چی تا ار دربار تسر ٹٹے کے نو دا گران دے دا بل بشارت دے. نو دریم توحید تصرفی ثابت ای. لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت بغیر دغی اللہ نا. مقصد دارے چا اللہ و ایساسو ہر کار زبور کولے شم ستاسو دے اس کار نزا عجز نیم. نسلو رم الرحمن عموم رحمت چاہاں میرا باند اللہ پاک. نپینزم الرحیم رحم دا اللہ خوی دے خصوصی رحمت خصوصی رحمت دا پینزہ بشارت تونہ شدی آیت کی. دا مسئلہ ذکر شد توحید اس پا دی عقلی دلائل. انا بیشکا فی خلق سماواتی پیدائش دا اسمانون کی والارض یو دزمک کی واختلاف اللیلی والنہار او پا بدلی دو را بدلی دو دشپی او دورس کی والفلکلتی او کشتو آغو کی تجری چوڑی پی بحری پا دریاب کی بما هغس ينفع الناس چه پیدا ورگی خلقو تا وما اوپ هغس کی انزل اللہ چرا ورئی اللہ فاک من السمای دبرنا مما اندو بونا فاہیا جوندائی کئی تازا کئی بیهی الارضا پدیس رزمکا بعد موتیا پس دمرگ داغین اندو وچوالی داغین و بس او خارکڑی دی پیہ پدی کی من کل ندابتین حلق سمزند سر و تسری پی ریاہی او پچلو ولو دبادنو کی و صحاب المسخری او اور اس کی چتابی شونا بین سمائی پمیند اسمان الارض ازمک کی لآیاتین خاماخا نخی دیو دلائل دی لی قومی یاقلو نپار دا آقوم چی اقل لری کما قل خلق بین پویگی. انو دا آتا دلائل شو. یو اسمان ازمک پیدا کر لیا اللہ دا جی سوک نشک کوالے. دویم شپاو رز بدلائی کله ورځ وګدوی شپلنډی لکه دی وختونو کې ګرمۍ کې او کله شپه وګدی ورځ لنډی او کله دوانه برابرۍ د سپرلی او د منی موسم کې شپه ورځ برابرۍ او جمی کې شپه وګدی ورځ لنډی او اوړی کې ورځ وګدی شپلنډی. خدا هغه ملکونه کم چې د خط استوال اندري هغه ملکونه چې کم د خط استوال اندي نه دي یا نہایت جنوب کی دی یعنی نہایت شمال کی. نو آلت کی بیادا سی ندا چنانچہ کم چے شمال طرف تدی نو آلت کے شپگ میاشت شپرازی او رز بیا کله کله داسې ګنټه دو ګنټې ښکارې شي. او کوم چې اقصا جنوب کې دي نو هلته کې شپږ میاشتې ورځ وي، بیا شپه چېرته ګنټه دو ګنټې راځي. لکه بلغرات یو ملک ته علاقه ده، ناروې ورته وي، هغه ځګونو کې داسې وي. دریم کشتۍ دي دریاب کې، غټې غټې کشتۍ دریابي جازونه، او هغه اوبو کې روانې دي، اوبه نه ډوبوي. او بې شمېره مال دی پاکې چې یو جاز راشي او هغه جاز په بندرګاه ودرېږي، نو خلق هغې ته څو ورځې اړمي د هغه جاز سامان نشي ختمولی. دا د الله په قدرت چلیږي. څلورم، الله باران کوي، چې الله یې نه کوي څوک یې نشي کولی. پنځم، د باران په ذریعه باندې بیا هغه وچ ځمکه تازه شي او شینکی وکي. او شپږم، په دې کې الله پاک زنده سر خواره کړلی. اوم، الله هواګانې را لېږي. او اتم، الله وریځې را لېږي، پیدا کړلې دي د ځمکې آسمان په منځ کې، او دا وریځې د باران نه ډکې وي. پټنونو من باران په دې وریځو کې پروت دی، او دا الله په حکم روانې دي. دا د هغې نه کته نه راغورځي، خو چې الله ورته حکم وکړي بس باران وکړي، کنا هغه وریځې راشي بیا بېرته راړي شي. الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، زجر دے مشرکین تا او تخویب اخروی هم دے. دا آغا مشرکین تا زجر دے چې دا اللہ سے مخلوق حصہ دار کرے دے. او رو سب بیارا شید آغا پنم نظر نیاز منختی کئی. ومن الناس او دیب بازی دخل قنا من آغسو کو اتخذو چنیسی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اندادن شریکان، یحبونهم، دی محمد کی دا غسرا که حب اللہ پشاند محمد دا اللہ پاک. دا اللہ سا چی سنگ محمد پا کارو، دا سی محمد دیو دا دخپل معبودینو سره کئی. اکچا دا نور عبادت کو دا غیس بے کو، کچا دا سپگمہ عبادت کو دا نور استورو دا غیس بے دا سی کو، او کچا با دا نیکانو بندیانو شکلی جوڑا ولی دا غوث و انداسی کولو. زگا مشرکین چی دی دا سلور قسم مخ کی وقتی تیر شو دی. یو آغا مشرکینو چا آغا ستوری دا اللہ سے اوزے کردو دا ستور تعظیم بے کولو، او وی ستوری باران کے او دا چا قسمت پرتکی او کتکی، دا یہ باران کی مختلف توہمات دا آغا اگه دا نجومیان وی. او دوی مشرکینو بل جنو چې پیریان اندای د الله سې صدر ګرځولي، او درې مشرکین بل ملائکا چې ملائکه د الله لونه غنلي او دای د الله سې صدر ګرځولي، او سلورم مشرکین بل عباد صالحین چې نه کان بندیان د الله سره شریک کړي. يهود د عيسال د عزر علی السلام عبادت کولو، او نسواراو د عيسال السلام عبادت کولو، او د نوح علیه السلام قوم چې د پنځه باباګانو عبادت یې کولو، ود سوا، یغوس، یو قنصر، یو کم دیر شمه سوره نوح کې راځي. دا هغو شکلې به یې جوړولی، او د هغو په نوم به نظر نیاز کولو. نو نظر خو عبادت دی، دا د الله په نوم کول په کار دي، دوی به د غیر الله په نوم کولو. هغه مشرکین څه داسې کمقل نه و چې هغو د کمرو عبادت کولو. دا کمری چوی دا نیکانو بندیان شکلی آغو جوڑی کڑی وی، او بے چالے بے بستر پسر کڑو، او چالے بے سب بل سے پسر کڑو، چا بارے کی بیداوی چی دا روان دی او دا خلقو سا جیحاد کئی، چا بارے کی بیداوی چی دا زی خلقو تا دین خی، دا شکلی وی، ادا او پنو میں نظر نیاز منختی کولی، دا او نو اقبل حاجتو نو اختل. نو بیاروستا خلقو کی قبر پرستی شورو شوا. اولیاء کرام چاغو د الله دین ملکونو کې بیان کړه، او چمړ شو خلک ژوند دیونه داغو خبره به نه منله، نو چمړ شو بیا به داغو قبرونو تراتلل، قبرونه ولا په خول دا حرام کارو، پاغوی ګمبتونو جوړول دا غلط کارو، اداغو نه بیا امدادونه غختل. کم محبت چې د الله سره په کارو ابه د بابا سره کولو. دیو جنا چلاسی بابا فرمایي، تو اندر رنج یا بابا می گوئی و ذالک عندنا امرنا عجیبو خدا گفت آزمن جوی من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو تب هر تقریب کیوئے یا پلان کی بابا پنے کئی را مدد شی پا اسلام کی خدا خبر ناشنا دا اللہ وی خدا گفت آزمن جوی من قریبم اللہ وی زمان غوار زنیز دیم لکر رست برا شی و ازا سالک عبادی انی فإني قريب وبابا لم يقل إني قريب بابا غريب خوندي ویز تا ته نږدې يم نو بل شیر کې بیا وای اگر مسلم بچندان شرک خواند بول ظلمي اگر هندو بیراند تمه داني کې هر خير او شريرا يکي ازبوت دوم ازګورا خواهد که مسلمان دې دمر شرک سرا بخلې کیږي نو دا به ظلمي چې هندو شړلې کیږي وای تا ته پته ده جهار خیر او شر یو د بوت نه غواړي او بلې د قبر نه غواړي خودمره فرق دی چا بوت دای د نیک انسان شکل جوړ کړي او تخکاری او قبر کې وته نخکاری پای ګمبت جوړ کړي دا الله وانت محبت دا غو سکي الله الله او دا کوي دي سي دا بریلیان چي دي ناو ته کتوه چلګه تاسو ولي د مزارونو لزای منګال تیزو دا غونه غواړو هغه موږ بچرا کوي دا کوي نه چرته یو کس ورته دا ویلو چلګه مخو چلان شو نو په دغه مزارونو کې ټول شلیانی او ګډیانی او دا قسم خلقی نو دغه بابا چې خلق خکې نو دا شلیان ګډال نه نه خکې معاذلن هغه وته وای چې کابه د تلاشی نو التی کوم شلیان ګډیانی هغه الله ولي نه خکې دا راو خبره نو ګوره هغه بابا دا هغه حیثیت دی د الله نه اوچت کړل دا الله په شان محبت وسره کوي خو د مسلمان بس حالی والذین آمنوا او آکزان چې مؤمنان دي اشد ډیر سخت دي حبن په محبت کې لله د الله سره ځکه د مشرک محبت تقسیم شوی دی هغه الله منی د الله نه سوا نور منی او مسلمان خو بس صرف الله منی دا محبت بسخی هر تقریب کې او په هر وخت کې بده د الله نه امداد غواړي یا الله مدد بوي یا علی مدد چغه بنوي یا پیر بابا په نه کې را مدد شي چغه بنوي یکا کاسه برابر رسیدا چغه بنوي ولو یرا الذین ظلموا اذ يرون العذاب دا اوس د اخلقو سزا ذکر کوي د اخرت چې چا شرک کړی دی نو الله فرمایي ولو یرا الذین او کچری لیدلې وې هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي از يرون العذاب کلا چې دی ویني عذاب ان القوه تا چې یقینا طاقت لله د الله د پاره دی جميعا ټول وان الله او یقینا الله پاک شدید العذاب سخ عذاب والے دی او دا ظالمان بکل عذاب ویني از پاو کې تبرع الذين چې بیزار شي هغه کسان اتبعو چی تابیداری کڑی شو دا من اللذین اتبعو دا آکسانونا چی تابیداری کڑی دا ورع اول عذاب او دی اوین عذاب و تقدات او کرچی بیهم الاسما پا دیو باندی رسی دا محبت نجزا حضب تا دیو با بیا شرک نوی کڑی لما فعلو شرک دا چلو شرطیه شی نکدلی دلی وی آکسانو چی ظالمان دی کل چی دیو عذاب اوینی او سینی دلوی چې قوت د الله د پاره ټول له الله څخه عذاب ولر دی او کله مدي عذاب نه کله چې د دیو په منځ کې دیو باندې بیزاری راشي نو شرک به نه وکړ الله او لو تمنیا هم صحیح کیږي هم بیا هم دغه معنی د خو تمنا بشي نو معنی مدا سی کوي ولو ير الذین او کاش چلی دلے وے آکسانو چی ظالمان دی کلا چی دی اوین عذاب چی قوت دا اللہ دا پار دے ٹول او اللہ سخ عذاب والا دے کاش دیو لی دلے وے سیلی دلے وے حال دا خپلو نفسونو داو پا کی بیا پڑ شی کاش دیو لی دلے وے او عذاب با دیو کلوینی از تبر اللذین اتبعو کلا چی بیزار شی آکسان چی تابیداری کرے شو دا من الذين اتبعوا ذا اكسان ناج تابیداری کړی دا براءت د عابدین او د معبودین او د مشران او کشران. قران کریم کې زی په زی ذکر دي چې کوم غلط مشران دي او داغو غلط تابعدار دي نو دنیا کې خوز دي په یو بل باندې ځان ودی او آلته کې به بیزاره کی وتقطعت او کټ بشي بهم الاسباب په دی باندې رسید محمد. وقال الذين اتبعوا او موي آکسان چې تابعداري کړی دا لو ان لنا کچرتوی زمون دپارا کرتن واپس که دل دنیا تا فن تبرع آنم با بیزارشوی منم دینا کما تبرع او لگسن که دیو بیزارشو من نازمون نا مونگ تا سبتوا چی دیو بزمون صدا سی بیو پایی کئی کمونگ دنیا تلالو بیا مونگ دا دیو آدو نم پخلو ناخلو. دا دا آخل قبیان دی چی دا اللہ پا مقابله کی مخلوق کارسازان نیو دیوی او دا آغا خلقو بیان دے چې د پیغمبر علیہ السلام په مقابله کې آغا خپل د پلار نیکه غلطی طریقی خپل دین ګرځولی دے. او دا آغا خلقو بیان دے چې دا ائمو د دین په مقابله کې خپل ناکار مشران لیډران ځان له مقتدا ګرځول دي. کذالک دا غرنگی یریهم الله خیدو تعالی پاک اعمالهم ندیو عملونا حسرات نفسوسن علیهم پدیو بانده وما هم بخارجینا من النار او نبوی دیو تنکی دا ورنا همیشه با ور کیو سیگی زکر دا مشرک زی ورده. یا ایوه الناس رد پا تحریمات دا غیر اللہ بانده سوک دا اللہ نسیوا دا مخلوق دا وجن سا شیع پزان بانده. شرکی پیری تفصیل سوره مائده که انشاءاللہ روست براشی خدا حاغی دو قسمونه غټ دي. یو قسم دا چې د مخلوق د وجنه به حلال شیونه په ځان حرام کړی و. دغه سورته انعام کې به دا غي ذکر راشي چې صاحب وا او وسیله وا حامو هندای د مخلوق د وجنه په ځان بند کړی و. نو الله رد کړي چې کم سیز الله حلال کړی دا سوک حرامي دا خو د کفر کار دی. لکه کم شی چې الله حرام کړو سو کې حلال ای در کو پر کار دے. یا ایوه الناس ای خلقو کلو خوری مما دا غسنا فی الارض چې پزمکه کړي حلالن طیبا حلال پاک او حلال شی نه محرم وای حلال پاک خوری حلال اغي چې حرام نه او طیب چې پاکی مقصد دا غیدار چې ګندګي پکې نه وي. بعضی دا وایي چې ځینې شی حلال امي طیبه امي لکه ساروی دی حلال کړلو او تازه غوښه دی پخه کړل نو دا حلال طیب دی. کله یو شی حلال وي خو طیب نه وي. دا غي مثال لکه غوښه ده خو حلال غوښه وه هو بس هغه ترکاری دی پخ کړوه او درې څلور ورځې هغه پرته د نغې کې بد بوی پیدا شو دا خو حلال ده ته خوړی شي خو پاک نه ده انسان طبیعت یې نه غواړي. او کله یو شی پاک ښکاره کیږي لیکن حلال نه وي لکه د بابا په نوم چې کم نظر شوی دی پولاو پوخ شوی دی کمه کیر پوخ شوی تا ته خو ښه ښکاري خو حلال نه دی حرام دی. دا دواړه خبرې وایي. او د حلالو چې څوک اهتمام کوي الله پاک داغه دعاګانی بیا قبلای او داغه په عبادت کې خیر برکتی بلکې هر کار کې. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته هدایت د نبی علیہ السلام مخې تولسته شو یا ایو الناس قولوا مما فی الارض حلالا طیبا. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ پاسې دو او ای وید الله پیغمبره ته سوال وکړه الله تعالی چې ما مستجاب الدعوت کی این دای چیز کم دعا کم اللہ قبلی. نبی علیہ السلام و سلام ارتوی یا سعاد اطویب مطعمکا تکون مستجاب الدعوة تکون مستجاب الدعوة. اے سعاد تخپل خوراک پاک کا حلال خوراک کوا نمستجاب الدعوة بوگرزی. اب اے نبی علیہ السلام و سلام اوی واللزی نفس محمد بیدی زمانی پا غزاد قسمی چی سعاد محمد علیہ السلام دغ پلاس کرے یو سړی حرام نوړی په خپل خېټه کې اچي داغي دومره سپیروالې وي چې تر سلویخ تورز پوری دا آغا منز نقبلیگی او دا غی عبادت نقبلیگی. ندی مقصد دانه ده چه او سلوی حرام اخری ندی و منز عبادت نکی. دکه قبولیت دو قسمه ده. یو قبولیت داده چه ده زیمه پاری غشی، او دویم قبولیت داده چه آغا سیز دت و دیر پیدا ورکی. نو چې دا حرام خوراک سره دې مونږ کوي نو زمې خو پاره شوه، خو د مونږ چې کومه پیدا ده هغه ته نه حاصلېږي. دغه د حرامو د وجه نه دې جانم تزي ان کې مونږ خو انسان جنت ته بیایي. سلویخت ورځې پر داغي اثري، سلویخت ورځې پس بیا غا اثر ختم شي. او بیا نبی علیه السلام چې کومه بندا چی وي او داغه غوخه د حرام او د سود نشي وي، نور داغه د پر لایق ته جنت تباغ نه زي. ولا تتبعوا خطوات شیطان، د نقش قدم د شیطان تابعداري مکووي. د شیطان کارونه تی مراد دي چې هغه تاسو ته غلطي طریقې خي، دا تاسو د پاره دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بشک حکم کئی تاسو ته بسوء په بدی والفحشای په بهیای. سو هغه څه ته وایي چې داغي جنس حرامي لکه شرک شو، او فحشا هغه ته وایي چې داغي کول حرامي اگر چې جنس یې نه وي لکه بدعات شو. په نفسه یو شی جایز وي خو چې څوک داغي د پاره طریقه جوړه کی نو هغه حرام شي. شیطان حکم کوي د بدای او د بهایي چې خلقي پاشا بهایي قرشي او دا عام شي، در شیطان زور ده. شرک اعتقادي شرک پیلي د دې حکم کوي خلقو ته، عقيدي خراب شي کارونه خراب کوي، او دغه ځي ګناهونه او د بهایي چې کوم آلات دام کوي. وان تقولوا او چې وایي تاسو علی اللہ پا اللہ منی مالا تعلمون، اغزا چی تازو بین پوئے گیا. و ایزا قیل لهم رد دے پا دلیل باطل دا مشرکینو، عام دا مشرکینو دا طریقہ دا چی کل یو غلط کار کئی تور دا قرآن پیش کی حدیث پیش کی نو دے بزر ہوئی یار زمون دا اپلار نکر نپوئی دا چی زمون دا اپلار نکر کم کار کڑا با مونگا کو کنا زمو پلارانو نکونو مخ کدا سی کول سی کول یرا غو دا ما خامی کول جمعی کولی سلو اختی کولی تلینون کول او پروژه کی بیا پا درشتم سورتون ویلا جمعی پشپه وی تبارک لزی ویلا او دوسی پا قبرون بی پا خول قبرون بانی بی جنده و تغون ودرول دا ټول بدعات دی. نو قرآن کریم قدغ خلق ورد کئی چې دا الله او دا الله د رسول خبره منه پاد شمور پلار او پلاران مشران. نو کاغو چرته نیکانو دین پکېو قران سنت نه خبرو او دا قران او سنت موافق خبره کول خو ټیک د پسیزا، او که غریب د سنه نو خبر صرف ګړی بيزي ساتل نو پدېس پلار نه کېبته سوال ا غریب خو مونږ نه وسی هېله چرته د مور په غي کې هغه مونږ غلط اخو ادی قایت کړی دا مې اولیو خبره و نور غلط د سنه خبر. و اذا قيل لهم اتبعوا او کلا چې ویل شي دیو ته تابعداري وکي ما دا غس انزل الله چلار علی گلی قالو دی وی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کو ما دا غس الفینا چې مونږ مندل دی علیه پغیبانی ابا انا قل مشران مونږ دا غی تابعداري کو. نو الله جواب ورکي چې آیا دیو د پلارانو تابعداري کوي ولو کان اباهم او کچرتوي دیو پلاران اوا د انا مخ کې دې کې ټکه رس پټته آیا دیو تابعداري کوي د خپل پلارانو ولو کان او کچرتوي اباهم دیو پلاران لا یاقلون چې نه پويږي شي ان پسسس ولا يهتدون او نه پس ملاروي په خپل خبره معلوم شو چې ګدا سي پلار او مشرو چې پویدو په سملارو نو پسیزا او کنا نه پویدو نه بسملارو هغه بسې بنځي. تفسیر قرطبی دیزه کې لیکل دي چې دا آیات بعضی خلقو په زم د تقلید کې پیش کړی دي. نو که تقلید نه مضمون مرادی خو ټیک ده چې د مشرانو خبره منل که صحیح او که غلط ای او دا چې خان صاحب جوړ نه بولته نو خو ټیک ده دا هغه په زم کې صحیح کیږي. یا چې کله څه خبره شنو وي بزرگانو فرمایل دي او سوچ نه کوي چې بزرگ څه ویل دي نو بیا دا آیات په غور رد دي. لیکن کوم چې تقلید د ائمه دی چې هغه پروي مسائل له قران سنت نه غو مستنبط کړی دي هر چا کې داسې قوت طاقت نه وي نو دا د دین د اصول نه یو اصل نه دغه نه بغیر چاره نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ځکه فرمایي چې کله یو سړی داسې وي چې په خپله نه پوهیږي نو قله د بعض العلما ابد علما تقلید کوي نه به د چا کیم د هغه چا چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانی ته قریب. هغو چې کومه کوشش کړی کوم محنت کړی وروسته خلک هغسې نه شي کولی. اما دا خبره چې د دغه ایمو نه مخکې خو هم صحابه کرام تیر شو دي او دا هغو نه لولي علما مخکې تیر شو دي وروسته دا هغو ولې نه کیږي دا طرف د الله نه یو خبره ده. صحابه کرامو دور چې و پاکی تقلید ته په داسې طریقه ضرورت نه و. قرآن سنت هغو ته نږدې و حوادیث دومره نه و. وروسته حوادیث نوي مسایل سوا شو دي بیا ایمه ډیرو خو د ځینو امامانو شاګردان هغو د خپلو استادانو چې کوم تحقیق و علم کې نو خور کړی او بعض خور کړلو او د الله پزل سره شامل شو د هغو مذهبونه خواره شو د نور هغه ندي خواره شو. په دې باندې به څوک اعتراض نه کوي. دغه همدغسې مثال لکه څنګه چې دا حدیثو ګڼ کتابونه دي خو شپږ کتابونو نه الله پاک یو قبولیت او شهرت ورکړی دی. نه دي دا معنی ده چې دا حدیثونو نور نشته خو دا شپږ الله قبول کړ دي او عالم کې خواره شو دي. دغسې ائمه اربعه دي او ائمه اربعه جی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل دے. نو داغو چکم شاگردانو داغو تحقیقات عالم تخوار کړو د الله طرف نو قبولیت راغې او هغه چې سکل دي د قران سورت نه خلاف نه دي خدایار چا خپل اجتهاد او د خپل اجتهاد موافق هغه یو کار کړی دی. هروس تمیا خلقو کې هغه علمی استعداد کم شوی وو دی وجنې علماو پابندي ولګوله چې په دغه څلورو مذهبونو کې په چا سره ځي او بیا چې کم ملک کې د کم مذهب خلق وي بس په هغې بسې تک په کار دی بله به هلته کې نه کوي چې خلکو کې اختلاف نه راځي. دا پروعي اختلافات دي او پرون مو ویلو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې دا کم اختلافات دي د راجح مرجوح دي دا د کفر او د اسلام نه دي. کم ځای کې چې کم مذهب خور شوی بس پاغې پسې خلق ځي لکه عربو کې د امام احمد ابن حنبل مسلک دی نو بس هغه په دې روان دي. یو سړی دې ځین هلته لاړ شي او د هغو سره جګړې کوي چې نه موږ به د امام صاحب مذهب دلته خورو دا دې نه کوي او دلته د امام صاحب مسلک دی. د عربو څوک راځي او دلته کې هغه خورئ دا دې نه کوي دې نه فتنه انتشار جوړېږي خلقو کې هغه علوم نشته چې جوارتیا ته ورسیږي. نو دا دین یو اصل دی دین بغیر چاره نشته. ومثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان د مثال لا کستی یعنی کو چاواز کوي بما غستا لا يسمع جناوري الا مگر دعا عن بلنا وندان تش आवाज. مقصد د دې دا دی چې پیغمبره مثال ستا د دې خلقو سره په شان د مثال د اغشپن کړي چې اغشپن کې ګړو بيزو ته आवाज کوي هغه صرف आवाज اوري نور خو نه پويږي. نو دا سي ستا مثال د دې سره دی چې دا کاپیران ستا وخت کړي نو صرف ستا आवाज اوري خو هغه دغه په مقصد ځان نه پوي کوي. سمون کان دی حق نا ناوری بکمون گونگیان دی حق ناوی همیون لاند دی حق نینی فهم لا یاقلون نو دیو عقل نلری یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو کولو خوریتاسو من توی باتی ما دفاک اغنا رزقناکم چه مگدر کرلی وشکرو للہ او شکر باسی خاصد اللہ دپارا ان کنتم کچرتی تاسو ایاو ددگا اللہ دپارا تابودون عبادت کون کی شکر او باسی انما حرم آرد پا نظر د غیر اللہ چی دا اللہ دا نم نسیوا دا بلچا پا نم باندے نظر سو کئی دا حرام دے او پا دا نظر د غیر اللہ باندے رد دے انما بشکا حرم حرام کرلی اللہ پاک حرام کرلی اللہ پاک علیکم المیتتا پتازبانی مردارا ودما اوینا بیدون کی ولحم الخنزیر او غد خنزیر وما او حغشه اوهیلنا چه آواز کرشوی وی بیهی پا غیسرا لغیر اللہی دپارا دغیر داللہ یوما او اغا آواز اوهیلنا چوسته کی دیشی بیهی دغا آواز دغیر اللہی دپارا دغیر داللہ دغا آواز آرام شوی دی چه غواز حرام شو نو کمشه چې د الله د نوم نه سوا د بل چا په نوم باندې نظر شوی په طریقه ولا حرام دی. دا محرمات ذکر کړل چې دینه بزان ساتي. میته مردار ته وای دا ساروی نه چې بغیر د ذبح شرعی نه دا غینه ساوزی. ذبح شرعی دو قسمه ده، یو اختیاری ده او بل اضطراری ده. اختیاری خدا چې ته ساروی قبله ته مخامخ سملې په مری دغی چاړه راکاږي او درې رګونه ان چې مری او د جان ورته وای دا کټ شي او په شړوینه دغی نه وځي دته اختیاری وای. او استراری دې سیدا چې مثلا یو ساروی د بلې نه اورځې دو ته کزه ورزم او دا علالوم مرداریږي دبر نه چاړه یا تیر بل شي اور گزار کی په دې باندې داغه د وجود نوی نه وځي د خپې نه یا د ملا نه یا د بل ځای نه نه دې ته ذبح استراری وي. یا کوی ته ساروی غورځېدو ته زه ور کوزیږم دا مرداریږي نو د بر نه تیره یو شی بس ور گزار کی چې په دې سره داغه نوی نه وځي دې استراری وي. چې په دې دوو طریقو نه یو شی حلال شوی او مړ شو نو دا مردار حرام دی دغې خوراک. او دم مونږ وی چې وینه بيدون کې سورتي انعام کې داغي بیان دی دمن مسبوحا زګه د ساروی دوه قسم وینه ده. یو چې ساروی حلال شي نو رسته پدې غوخه کې وی نه ای بيدون کې نه ای اپا کرا اگر کپڑے سه ولګي نو کپڑا نه پلیتای او خوراکم جایز دی. یو هغه نه چې پښړ راوزی دا حرام ده، دا باندې استعمال ځانلم نه استعماله سارول به هم نه ورکه ځینې خلک داسي چې دغه وینه به راوځي غوایلې ورکوم تاو دی وباسي نه حرام شه ولي ورکه. او خنزیر دا غو نجس العين دي د ټول اجزا سره. او سلوره مې ذکر کړلو هغه سیز چې د الله نه سوا د بل چا په نوم نظر شوی وي نو کاغه میټایان دي، کاغه شوده دي، کاغه ساروی دي او کاغه چوری او کیر دي لکه خلق مخ کې د محرم کې دا کول دا حرام دی. یا کده پنجاب کې وسم دا کیرونه او میټایانی او پولاونه او دی ګونه دا دا تاګنج پنوم دی او دا د پیر باهو پنوم سلطان باهو د پلان باهو دا دا حرام دی، ناجایز دی. او ګوره قران کریم کې یو ځل مور تویل شو دی چې حرام ده د مور سره څوک نکاح وکي نو دا کافر ګرځي پدې باندې او قتلېږي با. او قران کریم وکړتا حرام ویلي نظر د غیر الله ته او خلک هغه خوري او پروا نه ساتي. حالانکه دا دومره حرام دی چې علماو دا لیکلي دي چې د استرار په وخت کې چې رسول الله فرمایي انسان خوراک کولی شي دومره مقدار چې ځان د مر نه بچ کی نو که اوځي کړه سلور شوی نه پراته دي مردار ده بيدون کې وینه ده خنزیر ده او دغه پولاو ده چې د بابا په نوم ده نو تبر دی مردار نه په دومره مقدار خوري چې ځان په دمر نه بچ کی خدا نور شوی نه بنه خوري او که مردار وسنه و دا نور درې شوی نو د دغه وینې نه دومره مقدار بخوري چې ځان دمر نه بچ کی خدا دوه بنه خوري چې خنزیر او دا پولاو دی او که خنزیر او پولاو د خنزیر نه به دومره خوري چې ځان دمر نه بچ کی خو پولاو بنه خوري دومره سخ حکم دی. بیا دا خبره چې کم ساروي زبا شی د غیر الله پنوم دا غو حرام دی دا غی خوراک ناروا دی او زبا کون کې هغه لاړو بل طرف تا تذکرۃ الابرار والاشرار چې دا د پیر بابا له رحمت ملفوظات ته خوندرويزه سره جمع کړل دي دا غی په 242 صفحه کې او مجالس الابرار چې پیرمان کسی عبدالوهاب صاحب لیکلی کتاب دی دا غی په سلمہ صفحه کې دا روایت نقل کړی دی چې کوم خلق او عوام نظر کوي څوک ساروي څوک چرګ یو شی بل شی دا وړي د الله د نوم نه سیوا د بل چا یا کم ساروي علالي دا غي باره کې دا روایت ده پالم ان ذبیحا مرتدون و ذبیحته مرتدین و امراته باینا پواشا چې دا ذبح کوونکې مرتد شو معاذ الله دین نه واوختو کافر شو او دا کم شی چې حلال کو دا مردار شو او د ده دا ذبح د مرتد نو مردار شو او خزه پی طلاق شو ولې زګه چې دې کافر شو خزه مسلمان د مسلمان کافر نکاح خو نه کیږي دمر سغ حکم دی الله احلال اصل کی आवाज ته وای چې کلس پوغمۍ سو کوی نه आवाज وکي حسین علی رحمه الله فرمایل چې اغه आवाज حرام دی چې د الله نه سوا د بل چا پنوم کی لکه دا چې سو کوی چې دا ساروی می د باب پلان کی بابا پنوم کړه دا आवाज حرام دی دا شیخ په طریقه ولا حرام شو او شاه عبدالعزیز او شاه عبدالقادر رحمه الله د لیکلی دی چې کم ساروی وو او د بابا پنوم یې اغه نظر کړو متعین کړو نو ده هغه دا تحقیق ده چې دیگر بنامه خدا حلال نمی شود که دغه ساروی بیا حلال کی د الله په نوم نو دا نه حلاليږي او دلیل دا وی چې خوبسه درو سرایت کرد مانن دی خوګ وکسګ پلیتای پدی کی داسې نن وتل کړل لکه د سپیو د خنزیر پشان چا غن حلاليږي نو دام نه حلاليږي اکه متعین نو او حلال کو د غیر الله په نوم بیا حرام دی او که متعین نو او توبه ویست او ساروی د ذهن کې څه ساروی هغه د الله په نوم باندې حلال کو نو بیا ټیک د جایز دی سره حکم دی دا او د الله د نوم نه سوا د بل چا په نوم چې څوک نظر وکي زمونږ ټول کتابونه دي ته حرام وي شامی او ته حرام وي چې کوم خلق شمی تیل یا نور شوی نوڑی قبرونو دا اولیاءو تا دا حرام دی خوراک حرام دی بتاوه هندیو تا حرام وی بزازیو تا حرام وی طولو پو قهاو دا ویل دی او دا سا معمولی کار نده نبی علیہ السلام حدیث تے مسند احمد کی ذکر دے تاریخ ابن شہاب پر روایت باندی چی یو کس دا یو مجد وجن جنت تا تلیو ایو کس دی یو مج د وجنه جانم ته تلو نبی علیہ السلام دا غی تفصیل وکړلو مر رجلانی علی سنمین یو دو کسانو ناغه په درگاه تیر شو درگاه کې چې کم منجوران ناسو نو ایو ته وی قرب شکرانه واچو نظر واچو ناغه ورته ما سنشته چې زیب شکرانه کې واچوم منجوران ورته وی قرب ولو زبابان شکرانه کی واچوا اگر چې مچوي زمون قانون باندې خرابې واغه مچونی واغه دربار ته واچو اخل کو پرې غو دو چې مړ شنو جانم تلاړو ناغه بل ته وی ته شکرانه او نظر واچوا هم واحدو هغه ورته ما كنت اقرب دون الله عز وجل زدا الله نه سوا د بل چا په نوم باندې نظر شکرانه نه چوما نا منجوران پیرا پنشو او سڑه یو احلو ناغه مړ شو جنت تلاړو. یو مج به کار اسیز دی او چې دا الله د نوم نه دی سوا د مخلوق په نوم باندې پیش کو جانم تریا چی اما کې به خلق روانو او چا به بیزی بوتلی او چا به سپینی توری چرگی بوتلی او دا قصی بوگی. او دیزه کی غازی پیغمبر به ورتوی غازی بابا هنداغی و بودای و دی و تنون تبراتلا او دخل کنه بیدا ووگی اغیستل باقی با سمر مچان کی او توبه نو باسی دینا سید توبه استل بکار دی کنسی دی جانم تا تک دی. فمانیز دور راز سوک چی محتاج کلیشو غیر باغی نوی خون طلب کونکے ولا عادن او نوی تجاوز کونکے دا حدنا مڑ کیگی او دا شیون دی حرام نفلا اسم علیه گناہ پی نشتا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا باندے پا دمر مقدار کلے اخری جزان پی دمر نبچ کی. کم خلق چی حق نبیانی او حق پٹی لکه دا مسئله نظر د غیر الله خلقو ته نخ کاره کوي چې دا حرام دی دا خلقو سزا. ان الذين بشکا کسان یکتمون اجدی پټوی ما غس انزل الله چلا نازل کړلی من الكتاب د کتابنا ويشترون او دی اغلی به په دې سرا سمنن قلیلا پیسی لګی د دنیا اولایکا د کسان ما یا کولونا دیونا چای پی بوتونی هم پخپلو خیٹو کی اللہ نار مگر وورو دینے پٹکڑے نے آو دینے دا دنیا ذریعہ گر زوری دا نو دا بخیٹو کی وورا چای ولا یو کلیموهم اللہ خبری بنا کئی ندیو سر اللہ پاک در رحمت خبری یوم القیامت پورز قیامت کی ولا یو زکیهم انم پاک کئی پا دنیا کی یا عذاب نے میں نے پاکی ولہم عذاب علیم او دیو لبو عذاب دردون کے اولائک اللذین اشترون دلالا دا کسان دی چی غرکڑی دا گمراہی ملہو دا پا بدل دا ہدایت کے ولہ عذاب او غرکڑی دا عذاب بالمغفرتی پا بدل دا بخنہ کے فما اصبرہم نصر صبر کون کی دیوال النار پا اور باندے عجب تعجب دے پدیو بانی چی اور بانی زان کلک کڑے دے او دا اور سوچ نہ کئی دے. ذالک دا بی ان اللہ بشک اللہ فاک نظر الکتابا نظر کڑے دے کتاب بالحق پاک خودیو پاکی اختلاف کڑے دے وین اللذین اختلفو او بشک آن کسان چی اختلاف کئی فی الکتابی با کتاب کی لفی شقاق بعید خامقا پا اختلاف لری کری د سورت دوی مایسا سرته ورسیدا د رسالت مسله وکي لیس البر ان تولوا وجوهکم د دې زینا د سورت درې مایسا دا او دا با تر آیت 253 پوری چلیږي په دې کې اهم مضمون دی jihad fi sabil Allah په ذکر دا قوانینو د جهاد چې کوم د جهاد نه مخکې د اغي کول په کار دي مې د نورو حصو په شان د اسلام سلور حصو ته منقسم دا سلور بابونو ته منقسم دا اول باب تر 195 نمبر آیت پورې دی 195 پورې دې باب کې د جهاد د مخ کې چې کومه خبره په کار دي او کوم قوانین په کار دي نو په هغه کې د دوه خبرو بیان دي یو تهذیب الاخلاق چې ټریننګ د مجاهد ورته وای او دویما سیاست المدن چې د ملک اصلاح ده نو تهذیب الاخلاق بیان کړي او د سیاست المدن د پاره سلور قوانین ذکر کړي دي باب کې ځکه جهاد دا یو اهم فریضه ده خدا په اصول باندې کیږي به اصول باندې کیږي جهاد چې په اصول کیږي نه دې پاره سه قوانين دي سه قوانين دي چې جهاد نه مخ کې اپره کول پکار دي چاغه درې خبرې دي یو د مجاهد ټریننګ چا ټریننګ کړي او دویم تدبیر المنزل چې د کور احوال برابري، او سلورم سیاست المدن چې ملک قانون برابري ټکی. چې کله دا برابر شي نبیا به یو لخکری دغه لخکر قوانین دي. سورت آل عمران کې دغه 15 قوانین ذکر کړي. دې سورت کې تهذیب الاخلاق له صفات، تدبیر المنزل اتلس احکام، د سیاست المندور سلور قوانین، او سورت آل عمران کې د لخکر او د جماعت د مجاهدینو د پاره 15 قوانین. نبی میدان د جهاد ته چودان کې دغه خپل قوانین دي. سورت انفال کې دغه نه قوانین ذکر کی. بیا جهاد چې وشي دغه نه پس چې کله اسلامی ملک تعالی الله درکړو دغه آداب قوانین دي. نو سوره حجرات کې دغه بیان کړي په دې طریقه چې جهاد وشي کامیابی. او باغه اصول چې نه شو ناکام وي. نو دی اول باب کې لس اوصاب ذکر کړي د تهذیب الاخلاق د پاره، چې ټریننګ د مجاهد ورته وي، پنځه د ظاهر سره تعلق ساتي، پنځه د باطن سره، او سلور قوانین به ذکر کړي. یو قانون قصاص من الظالم، چې ملک به الا امن راضي. د سیاست المدن سلور قوانین چې ملک به الا اصلاح او امن راضي، چې د ظالم نه قصاص او بدل اخیستل کیږي. کله ظالم نه قصاص نه اخیستل کیږي نو دا خپل خوغه ده. لکه دا غیر نه نمونه بجلی به کله کمی او کله به زیاتې، ته پوس به څوک نه کوي، ملک به ټول خرابي، خلک به د خفګانونو سره مخامخ. او چې اسلامي مملکتي نه بس داس یو پکې راولي او په یو چوک باندې هغه پانسي کې خلکو نه به غول بهږي، بیا به غلط کار نه کوي. دا بیجی سا دوم رکا مانا دا دا سا ولی دا روجه نمخ کی پریجون گرزول پکی چلول خرن آگانی کولی، او چی روجه را ناسا بداسی جو پده ارز کی دا کم اشوا خبرن دا نسره بسو وی چرتا یوزه کسی کسانو طالبو دا غصه ست طالب دا غو کشرانو ناوزی پی اختلی و ناوزی پی اختلی با کسا غوخی مخی براولی نو اچانک و تا بس یو کسد بحر نراغی میلمو ناوز سر غم جوړ شو چی دا خوز دا غوخی مخی بزمون نده و خوری مون بس که غریبان خلق ناغ مشر طالبو دا کشران پویا کئی نو توی لحماتی مزیماتی پا بلستن کی ران غختاتی این دا بلستن کی داش دا غپت کا غابل کسان پویدو ناوتو وی دا دومره جاهلاتی چی پا دغی نپویداتی این دیو زندو نپویگم وچتا وز ماست دا چلکه دا بیجای والا هم دیسی دی چی او رز مخ کی ار سٹی کو چی روجر آلا نو زا دومره مونگ ناپویو چی پا دی نپویو دا بیجلی خشته و آغا کارخانو تے چالو کرلا چی پای کی واور جوڑیگی نو یو ٹیم کیا غیر تا دا واور دا پار چالو کی روسته بیا چې کمای د دې لپاره چې کور کې پرجونه ونه چریږي چې بیا دا وره خرڅ شي. نیوزل دا غي د لپاره چالو کړي چې جوړه کی او د خوې کم کی او یا لوډ شټینګ د ټیم نه زیاتو کی او بل زل د دې لپاره چې بیا خرڅ کی ورې کې کورونو کې یخي وبین بیا خو سو کور نه اخلي. نو دا اوس دومره جاهلاتی چې په دغه نه پوي داتي په دې موږ نه پويګو او بیا غبل خبره ده مستدې کې مناسب نه راځي سړی وکی چه حق دیو تا سو کوئی نبیال تول خلق خپکی گی مسئلہ بیا دادا نو دا ظالم نبا قیساس اغیسته کی گی ملک بیا دا امن دے او زمان ملک ما شا اللہ پدی کی خو اغسری چی صحیح قیادت پدی راغے پا عربو کی صرف تیل لی صرف تیل خو شخصی حکومت تیٹولو دنیا محتاج دا او دل دی صرف تیل ندی پدی ملک کی تیل شتے پدی ملک کی سوئی گیس شتے پدی ملک کی مادنیات شتے په دې ملک غرونه دي زنګلات دي او بدی ماشاءالله پری بجلی دا غینه جوړیږي خو قیادت صحیح نشتی نه ظالم نه بدل اخلي. دویم تقسیم د اموالو په قانون شرعي کیږي د ملک خزانه دا زنا چې بعضی خلک پای قابض وي چرتا یو جنسی کې اندازې چوچا غدا دی بجلی هغه مشر هغه کسان نیولې او راوستې یو ګرم کوټه کې بیا هغه بند کړی اکسان نو چې ور کارو شو وس چلے یره جوی سخت ګرمي دا خراب شو او واړه واړه بچی دا ګرمۍ نه وا خراب شوی نا غمش ورتوی دا بچی وی دا ګرمي واز استا کیږي او دا ستاره بچو کیږي دا دومره مده چې خلکو دا بچی ته سيزه او دا خلک سوزي دا ګرمي نه کیږي زوی بیا به دې را پری دوتې سی باندې کونه به را پری شو ا دې دې کې بازي خلکو قبضه لګولله زمونږ چې وزیر اعظم دی او زمونږ وزیر اعلی غانی او یې سکی او ته ای سی آر سه ای سی ای سی دې په یخ نه کې نه څنګه دې نه خبر دي چا را شو دلته کې وګرځي او د خلکو ا ریګولیټر یو ګوري چې صفر بجلی دا یا لس ها درجه هم نه ده دې بس وکي او بس بعضی خلکو قبضه پہ لگولی نو سوزر لینڈ تے باسی یو ملک بل ملک خپل ملک خراب کرائی نہ پہ شرعی قانون پہ سرے کی او دریم دا ملک خلق بج پاکشی سختو سب عادتی دا غید پارا مسئلہ دا روجی ذکر کئی کلب اولگ رازی کلب تند رازی کلب گرمی رازی سردی جہاد کی دا ٹوری خبری دا روجی مسئلہ ہم دا غید پارا ذکر کرا او سلورم د رشوت نه منه چې رشوت بناغسته کی ځکه کمل کې چې رشوتی به صحیح پی سری نه کی دا سلور قوانین به پدې اولنی باب کې ذکر کړي او مینز کې بیا تخویفات بشارتونه زواجر او د منافقینو قباحتونه ذکر کړي دا اولنی باب حاصل شو پدې اول آیات کې لس صفات د مجاهد چې پنځه د ظاهر سره پنځه د باطن سره تعلق ساتي لیس البر ندا فقط نیکی ان تولو چی تاسو اړوي وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او د مغرب تا دا یوازې نیکی نه ده چې په دې کې تاسو نه استری ده دا اعتراضونه به کول پیغمبر کله یو تر ته مخ او کله یې سره یوازې دغه نیکی نه نور د نیکی کار نشته ځین ډیر خلک داسې یو مسله پوری بنختی او خو انور پریخي ولكن البر لكن نیکی من نیکی داغ چا دا امن چې ایمان نوړي بالله پالا واليوم الاخر پروز د اخرت والملائکتی په ملائکو والکتاب او په کتاب باندې چې آسماني کتاب مني والنبیین او په پیغمبرانو باندې دا پنځه صفات د باطن سره تعلق ساتي چې پالا به ایمانی قیامت به ملائک کتابونه پیغمبران اوس هغه پنځه چې ظاهر سره تعلق ساتي او اتل مال اور کوي مال الله به سره د محبت د دې مال نه ان بیکار سیز نه ور کوي خسیز ور کیا او الله به سره د محمد نه د الله سره د الله پر ځای ور کوي سر یا لالچ د پاره نه ور کوي او الله به سره د محبت نه دا ورکه اونکی سره چې چاله ورکه دغه سه محبت دې څنګه چغې په زور اخلي ثواب پکې اعلی دی وعات المال او ورکه مال الله به سره د محبت د مال نه چې هغه سيزوي چې د خوخي وسته ورکی نسینه چې زیاتې شي نو جمعه ته شي محبوب سيز ورکه نه چاله ورکی مصرف زویل قربا خپلوانو ته خپلوانو له ورکی والیتام او یتیمان ته ورکی والمساکین او مسکینان ته ابن سبیل او مسافر ته مسافر ته وسائلین او سوال کوونکو ته او فریقا پازا د ولود سټونو کې د مصرف شو خپل ولی پالی د خپل خیال ساتي نبی علی السلام فرمای الصدقه علی المساکین صدقه صدقه چې په عام مسکینان او شنو سیب د صدقې ثواب ده او په خپلوانو چې وشي سنتان نو دو ثواب تعالی الله درکې یو صدقې ثواب او بل خپلولی نو په هم اول الناس بي بر کې وي توای کا دا ستا چې خپلوان دي دا ډیر نږدې دي ستا په نیکۍ او بخش سره عام د خلقو دا قانوني چې خپلو سره نه کوي پردو سره کوي قران سنت دا وي چې خپلو سره وکا بیا د روس نور سره کوا او یتیمانو هغه چاته وی چې پلارې مړی ادا بلوغ ته نه رسیدلې مسکینان عاجزانو ته وی نبی علیہ السلام فرمایي فقط مسکین دانه ده چې کورونو کې ګرځي اسو کول یو کجور او دور کې یا یو نه دوه واپس کیږي اصل مسکین هغه ده چې دا هغه سره داسې سنې چې ده غنی کی او ناغه پزان باندې خلق پویا کوي څوک په صدقه وکي زګه خوخه تیر کړی وي نو آغا پاکی جامعی غوندی پاک صفا گرزی او نورا غریب ناداری نداسی انسان سره تعاون کول دا اصل مسکین دی. زکر دا سی حالت اللہ پار چارا وستیش یو کس یو وقت خی مالداری او بیا پاک دا سی بد حالت راشی نو بیا بہتر دا چی تر آغا سا تعاون ہوکی. او مسافر چې خپل ملک خره خو چې دلته مسافر شو سو سنشت نغس احسانو کا او سائلین عبدالرحمن حسین ابن علی روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي د سائل حق ته اگر که په اسبانی تات راغلی خو سو راغستانه سوختل رټېما سوال ورکا ان یو د ظاهر سردا شو چې مال ورکی په صحیح ځای کې دویم واقام الصلات امز قائمای پابندی د مز کوي او ات زکات او زکات ور کوي د دریم شو سلورم والموفون پرواله کوي بیا دی په خپل لوز باندې والموفون او دیو پرواله کوي بیا دی په خپل لوز اذا عهد کل جدي لوز کی بنزم او صابرین او افرین نه په صبر کوونکو صابرین منصوب ده په پیلي محذوب سرا چې امده صابرین آفرین پس صبر کو ان کو فی الماسائی پا تکلیفونو کے و درائی پا مرضونو کے فی الماسائی دا تکلیف پا وقت کے صبر کئی و زرا دا مرض پا وقت کے مالک چکم تکلیف اگیتا باسا ہوئی او بدنی چین اگیتا زرا ہوئی نو سوامرین او آفرین دے پس صبر کو ان کو فی الماسائی پا تکلیف کے او غریبائی کے و درائی پا مرض کے وحین الباس یو پا وقت دا جنگ کی اولائک اللذین صدقو دا کسان رشتونی دی و اولائک هم متقون او دا کسان دی و پرزگاران دی دا ٹریننگ دا مجاہد شو ارسوک جنگ نشکو لیول با ٹریننگ کے نپینزه سی پتونه دا ظاہر پینزه دا باطن پیدا کن. یا ایوها اللذین آمنون و سلور قوانین ذکر کئی دا ملک دا اصلاح دا پارا. اول قانون قصاص من الظالم چیز ظالم نا بدل اخلی که دا ظالم نه بدل ناغسته کیگی نو ډیک دا ظالمان به خوشحالی خو عام خلق به خپاو پریشانی نو بدل واخلا. یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو کتب علیکم القصاص فرض شوی دی په تاسو باندې بدل اخیستل فی القتل په مړو کې الحر آزاد بالحر په بدل آزاد کې دی والعبد او غلام بالعبد په بدل غلام کې والانسا او زنانا بالانسا پا بدر زنانا کی جاہیلت وقت کی دا خبر روا چه کم قبیلہ با طاقت روا او کمزوری قبیلی با دا اغون غلام ملک للو ناغو باوی چه دی غلام پیوز که مگستاس نو ازاد وجنو اگر که قاتل با غلامو او چه کل بے ازاد تی وجلو نداغی پا بدل کی بے دو وجل او د خځې بدله کې به سړی وجهه قاتل به ښځه وه نو قرآن دا قانون منه کو چې نه چې چا قتل کړی دی عقه به وجلی کېږي نو که آزاد لګېدلی و آزاد یې وجلی و د آزاد به پرې وجلی کېږي داسې نه چې بیا به غلام پاغې کې وجلی کېږي لکه زورور وایي زموږ غلام مړ کوي او چې غلام وجلی وي نو غلام به پرې وجلی کېږي داسې نه چې د هغې بدله کې تاسو آزاد وجنئ او زنانه او په زنانه کې النفس بالنفس استرازی خدا غود قانون رد وکړلو دا قصاص شو. قصاص دا په هغه قتل کی وی چې عمدن شوی وی او دا غی په مرګ سدیت نه واجب شوی او چا چې نا حق قتل وکړلو نو د مقتول اولیاء د پاره حق شته چې بدل واخلي خدا په خپل نه اخلي سرکار په ذریعہ باندې به اخلي بیا سرکار آب قاتل راو غاڑی چې کله هغه باندې اثبات وشولو د مقتول ورسو تبا نصیحت وکي او ترغیب ورکړي چې معاف یې کړي که معاف یې کو بیا ټیک ده احساس بنا غسته کیږي که معاف یې نه کو نو بیا یې ردیت واخلی نو که بدیت راضي شو بیا هم ټیک ده خو که هغه نه معاف کوي او نه په دیت راضي کیږي نو احساس باغسته کیږي چې خلک ته عبرت واخلي او بیا څوک داسې نه کوي اوس داسې وشو چې د مقتول ورسو قاتل معاف کو د قصاص نه او په دیت راضی شوندغي بیان کړي فمن عفیا هغه څوک چې معافی وکړي شي له هغه ته من اخیه د خپل رور نه هنده مسلمان رور نه هغه د مقتول وارث دی شه اون دی او شی هغه شم داو چې قتل معاف کړو فتبا او نور پسې کیدلی بالمعروف په هي طریقې سره یعنی اولیاء د مقتول دی بیا نور سختی نه کوي د قاتل نه دی په هي طریقې سره غدیت واخلي وعداون اودا کول دی الیه د تبع احسان په هي طریقې سره قاتل نه بیا په هي طریقې سره د مال ورکی او دې سينه چوي سړی مې مدنه وجلې دی او مال هم ندر کوم چې سام غوغه هغه وکین بیا په صاد راځي ذالک دا تخفیفون اسانتیانا می ربکم استاذ در ربنا و رحمتن او رحمت دے کنا بکار خدا و چی معافی نوی او قیساس آغیستے شوی فمنیت دا چاچی تجاوزو کو بعد ذالکا ردین پس قاتل معاف کڑو او جوڑے وکڑا او بین روستا اغسڑے ملکللو فلہو عذابن علیم ندر پارو عذابی دردون کے غٹا گناہی وکڑا دوکے وکڑا ولکم اوشته استاذ لپاره په القصاص په بدل غستو کې حیاتون یولی جون یا ولین الباب ای خوندانو د عقل لعلکم تتقون ای لپاره چې تاسو وېره گئی اغلی جون داده چې بیا وسو قتل نکي نو ډیر خلق د قتل نه بچو نه حق او قاتل بم قتل نکي وره د پاسه بز پانس کیګم نو دیم بچو دویم قانون کتب علیکم کی ذکر کړي چې د ملک خزانه با د شریعت په اصول باندې خرج کیږي په بعضی خلکو فقط نه ټول خلکو باقي حق دی او څوک چې د ملک په خزانه کې چل وکي نو دا دومره عظیم غل دی چې د ما پیسې اندازام نشته د یو کس نه اغلا وکړو خو به تا معاف کی دا د ارچا نه اغلا ده کوتیبا مقرر کړی شو دی پرد شوی دی علیکم په تاسو باندې اذا درا کله چې نږدې شي احدکم الموت یو د تاسو ته مرګ ان ترکا کپری خیوی خیرن مال الوصیه تو سفر شوی دی وصیت کول الوالدین د پارا د مور پلار او الاقربین او د خپل خپلوانو بل معروف په طریقې سره حقا دا حکم سمیت تل المتقین په پرزګارانو باندې بعضی مفسرین وایي چې دا آیات منسوخ دی چې دا مور پلار او د وارث د پاره وصیت کله چې دا وه سی مقرر شو دی آیت النساء کې دا غینه پس دا د پاره وصیت نشته حدیث کې امرازی له وصیت لري وارثین او بعض علماوی چې دا حکم استحبابی دی کجر د نور ورسره راضی شي د مور پلار خپلوانو د پاره وصیت کولای شي استحبابی وسم پاتې دی ناغه وجوب منسوخ شو خو استحباب نه دی او بعضی دا وی چې د دې مقصد هم دا دی د وصیت نه هغه وصیت نه مراد کم چې د میراث تقسیم نه مخکې ورکولای شي بلکې د دې نه هغه وصیت مراد دی چې کومه حصه د مور پلار دی یا د نورو خپلوانو په سي طریقې سره تور کړلای شي او باقي زیاتې کمې ونه کړلای شي نسینه چې بچی دی د پلار سره زیاتې کوي یا د نورو سره زیاتې کوي دا مقصد شو او یا هغه والدین چې هغه محروم ګرځېدلی د میراث نه په سوجا دا هغه د پاره وصیت مراد دی په دغه صورتونو کې بیا آیات منسوخ نه واقع کیږي هندلتی صرف تقسیم دا هغه ترکی ذکر شو خو مراد نه ټول اموال چې دا په صحیح طریقې سره تقسیمیږي فمن بدلوه نو چا چې بدل کو دی در بعد ما پس دا نه سم یاو چې وای ورېدو فانما بشک اسمه گناه ندی علی الذین پاکستان یبدلون او چې بدلی دی لرا ان الله بشک الله فق سمیع اوریدن کې دی علیم په دې وصیت باندې مل چې څنګه وصیت ده چا کړی دی په طریقې سره وصیت نه پیس کې او که چا بدل کو ګناګار دی ہاں اس بل صورت ذکر کئی اغدا چی وصیت کے ان کے دا مړی په غلط کار وصیت کوي او هغه څوک بدل کی نه پدې کې بیا ګناه نشته. مثلا یو سړی مړ کېدو او یو کس ته وی چې زه مړ کېږم او زما د مال نه تاسو پلان کیږي کې سینما جوړ کړي او دا به کېدا دا غلط وصیت دی نو دا بدلول شي. مثلا داسې وای چاله که دا سړی چې مړ کېدو نه وی چې زما د مال نه دومره پیسې جماعت کې ولاګو نو هغه سینما یې کړو تا بدل کړو جماعت تکړو دیږي ګناه نشته بیا ځکه وصیت د ګناه. بیا وصیت کې دا قانون دی چې دا په سولس کې چلیږي د مړی په درې میاشت کې زیات کې نه چلیږي. فمن خاب نو څوک چیریږي من موسین د وصیت کوونکي نه جنفن د زیاتی نه او اسمن یا د ګناه نه په اصل صلح راوسته بینه په منځ کې ولا اسما علیه ګناه په د باندې نشته. ان الله غفور الرحیم بشک الله بخونکې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام دریم قانون چې د مل خلق مجه پاک شوی سم مسله د روجی ذکر کړلا ځکه روجی کې ولګ راځي تند راځي ګرمي راځي سردی راځي خواهشاتو خلاف راځي. سوال چې اوس لري jihad کوي نه کوم دا خبرې وي نمک کې نه بزانو سعادت کې د روجی مسله په دې بنیاد ذکر کړه. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام پرز کړئ شو دی پتا زبانه روزه کما کتب لکه څنګه چې پرز شو دی الذین پاکستان من قبلکم تاسو نمر کیو لعلکم تتقون دې پاره چې تاسو وایره غیا دی آیات نه دروځي پرزیت معلوم شو. هم بیا روزه چې دانو په دې باندې مختلف احوال راغلي دي. اول وخت کې دا عاشورا ورځ روزه پرز وا بیا دا حکم منسوخ شو او رمضان پرز شو او د خلکو اختیار و که څوک روزه نیسی او که دا غي پځه پیډیا ور کوي نو سہولت و بیا دا سہولت منسوخ شو او سمه سختی جوړه شو هغه داسې چې د ماخام روزه څوک ماته کی او دے اوده شو یا د ماخستن ټیم په داخل شو دا غی نه پس دین خوراک کولې شي نسکاک کولې شي او نور خواهشات پوره کولې شي دا سختی وا. بے بای صاحب کرام هغه سختی سم مخامخ شو لکه رسته برا شي نو دغه حکم الله منسوخ کړلو او دا تفصیل راغی چې کبه روزه کې څوک بیمار وي داسې بیمار چې روزه نه شنی وي یا بوډاوی داسې بوډا چې روزه نه شنی وي نو هغه و پیډیا ور کوي او د شپې د ټیم نه کسو خوراک کوي او کس کاک کوي او که نور خپل خواهشات پوره کوي نو پوره کولی شي خو د صبح صادق نه ان د سهار د راختو نه د نور د پریوتو پورې په دې منځ کې به خوراک سکاک او نور خواهشاتو نه ځان ساتي خو نیت د روزې به وي دقې ته روزه وي لکه اوس چې څنګه عامه ده البته که څوک اعتکاب کوي نو د معتکم د پاره د شپې خوراک سکاک جایز دی لیکن نور خواهشات دی نشي پوره کولی هغې سه بیا اعتکاب ته نقصان رسیږي. دا دریم تحویل شو روزه کې روزه امساک ته وایي نفس لغت کې او اصطلاح کې د دریو ماتونکو نه ځان ساتل د صبح صادق نه تر نور د پریوتو پورې سره د نیت نه دې ته روزه وایي. درې ماتونکي سری خوراک هر قسم چوي سکاک هر قسم چوي او خواهشات د خپلې بیبی نه پوره کول هر څنګه طریقې سره چوي دې نه ځان ساتل خو د صبح صادق نه د نور د پریوتو پورې صبح صادق هغه نه دی چې سار شپږ چې کله تیریږي نو یو دروغجن سبا دی هغه دی چې دی جنوب طرف ته یې کته پورته رڼایي لږ ساتي بیا ختم شي او رښتونی سبا هغه دی چې هغه نور راختو طرف ته داسې په پلنو رڼا شروع شي. بیا مخکې به خلقو کوشش کولو کتل مې نو سستی راله د هغې دپاره نقشې جوړې شوې دي او هغه نقشو والنې الله رحم وکړي هغه هم په کې داسې اختلاف جوړ کړی دی چې خبره یې ګډه وړه کړې ده لکه دې زمانه کې ځینې نقشو والا وایي چې صبح صادق لس منټه د پاسه په درې بجې باندې کار کیږي او راخیږي. زنی وای په باندې نو زنی بکیا خواتلی دیو جن منګه مخکې مویل دی وسم وایو هنچ ګورې احتیاط پدې کړي چې لس منټ د پاسه دریو بجونه اخوا خراق سکاک او نور شي نزان اوساتلی شي. ولې کېدې شغه نقشه صحیح چې کب کې دا ویلې چې پلس منټ د پاسه سبا راخیږي او موز کې احتیاط دارې چې درې نیمو بجونه اخوا موز کوي مخکې م کوي. ولې کېدې شي هغه نقشه صحیح چې کم کې داغې نه رسته دا خودلی ارسیز کې احتیاط پکار دی. نو اذان دام د درې نیمو بجونه اخوا ویل پکار دی او منظم داغې نه اخوا کول پکار دی سهار دی کې احتیاط دی. او روزه بندول لس منټ د پاسه باندې بند کړي چې خبره یقیني شي روزه هم یقیني شي منځ به هم یقیني شي. که درې نیمو نه مخکې څوک منځ وکړي نو کېدای شي د وخت نه مخکې منځ کړی او که لس منټ نه پاسه څوک خوراک وکړي نو کېدای شي د سهار ټیم کې خوراک کړی نو روزه به خراب شي. احتیاط دی کې پکار دی. بعضی خلک وایي چې نه اذانه پورې به خوراک کړي اسړیا د اذانه پورې وکړه اذان به چې کم دی نو هغه به نا وخته کې ته به دغه ټیم پورې خوراک کړي. نه نه د صبح صادقه پورې خوراک سکاک دی اذانه پورې نه دی اذان له اعتبار نه چې بیا زمونږ اذانونه دا چې اسلامي حکومت دی دا موازنین به ټول لاسټونه به ولول کته بیا اچول دوی ته وخت نه معلوم اذانونه کوي. یو موازن ته هم ټیم نه دی معلوم بس د چا کې تادیب وسې رپیږي ورته چې کله به اذان کوم او څوک داسې وي چې هغه ودی بس په خپل را پاسې نو وروسته اذان کوي. اذانونه نه دی وخت له اعتبار نشته دقه صبح صادقه رشتونه سبا را ختل او نه را ختل دی اعتبار دینه پاکی ما تاسو ته احتیاطي خبره وکړه. اواز غو بار چا بارسه کی جمهوریت شروع کړل نو دا خپل جمهوریت ته خلکو چې سکه نو خو افسوس خبره دا ده چې ته لس دولس غنټې د خوراک سکاک نه ځان ساتلې او ساتي او شپږ منټه چې کم دی نو پتا کې اوس اس طاقت نشته چې شپږ منټه تلک تکلیف برداشت کړي. او الله وی دا روجه ویازی پتا سنه دا مخی نو خلق بانی هم وا او دا تشبیب پرزیت که دا پشمیر که نده دا لازم نده چی پاغو بانی هم دومره روجه وی دا روجه ها مقصد ذکر که چی سره لعلکم تتقون چی تاسو کی تقوا راشی. تقوا مانه داره چی تاسو دا گناهون نه بچ شیا زکه انسان کی چی کلا دا قوت بهیمی او شهوانی سی واکی گی نو گناهونو کی اخت کی گی د روزه په وجه باندې د انسان د قوتونه کمزور شي تقوا به کرا شي. ایامن دا روزي سری ایامن ورځې دی ما د داشمیر کړې شوی ایامن تاسو روزي نسی ایامن ورځې ما د داشمیر کړې شوی دغه ترغیب نه چې خلق د مرور زیات وښ نه دی. یو میاش روزي دی یو ولس میاش ته اجازه ته چې سکه کوا میاش روجی دی. فمن کان نسوک چی من کم بتاسو کی مریضن بیمار او علا سفرین یا پا سفر باندی فہندتون نشمیر دینی سی من ایامین اخر دو رز نورنا چی روجی تی ماتا شوی مریض دا پارا اجازت شو. و مران دا مریض نکم مریض دے حقا مریض چی یو مسلمان ماہر طبیب او ڈاکٹر اغه ته وای چې دې مرض کې کتارو جی ونی وی نو ته هلاکیږي یا ستاده مرض سیوا کیږي نو دا سی مرض د پاره د روزه ما تول جائز دی. په نور ورځو کې وداغي قضا راوړي او کدا سی مریض چې بالکل سره غرو جن شونی وی نو پی دې بور کې لري کرستر روان او سفر نه مراد سفر شرعي نه چاغه انسان دومره لري تلې وی چې درېش پی درې ورځې مزل کیږي پاکي د میلونو په اعتبار سره هغه اته سلویخ میله داتی مراد دی. نو که هغه هم په سفر کې روژه نه نیسي نو دغه د پاره رخصت دی بیا وروسته د هغې قضا راوړي. خو دا اله چې انسان په سفر کې وي او په د روژه راشي او که دی په کور کې و خو د سفر اراده وه نو بیا دی چې په کور کې او سفر اراده او روژه پراله نو روژه ماتول ولا نه دي په کار. ہاں کما دے کڑو ٹک دے بیاسی قضا دا کفارہ فنش تھی انور چ چارو جونی والا او قصدن دما تکڑا او د شرعي عذر نو نو په د باندې د قزام ده او کفاره ده. کفاره غلام آزادول یا دوه میاشتې پرله پسې روجې نیول دا د هغې کفاره ده. وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د روجې نیولو فدیتون فدیه ورکولې طعام مسکین خوراک د مسکینه هندا د شیخ پانی حکم شو چې یو انسان بوډا شي یا یو زنانه بوډۍ شي یا سړی بوډا شي او دا زیاد کې د بوډاوالې راشي چې د روجې نیولو طاقت دی نه لري چې هغې ته کتابونو کې شیخ پانی وایي نو دا هغه حکم یې ذکر کړو چې دی که روجنه نیسي خیر دی پیدیه به د هغه نه ورکولی شي. پیدیه څه شی دی؟ هغه که د وربشو نه ورکوي نو یو دړی وربشې دي او که د غنمو نه ورکوي نو نیمه دړی غنم چې بس د کم څنګه سرسایه ده نو بس دغسې پیدیه ده نو یا د هغې قیمت دی نو کم از کم قیمت په موجوده وخت کې د سرسایه کم از کم هغه سل روپۍ دي دا له چې د غنمو نه ورکوي او که د وربش وي نو بیا د وربش دړی چې پسو ده نو هغه ده او کجوري د هغې نه هم پوره دړی ده نو هغه دې بیا شمېر کړي او اوس کې د هغې نه نیمه دړی هغه دې بیا شمېر کړي دې کې بیا دا ده چې خلقو ته قتل په کار دي سرسایه کې هم او نورو پیډیو کې هم یو ډېر مالداری نو هغه د اوس کو حساب وکړي چې ډېرې پیسې ورکړي غریب ته او یو درمیانۍ نو هغه دې د وربشو حساب وکړي او یو لاندې نو هغه دې د غنمو حساب وکړي خو د دغې نه به کمه نه ورکوي دا هغه پیډیه ده. بیا پیډیه طعام د مسکین دی غریب لی به ورکوي مالدار له به نه ورکوي بدعتیانو په شان خو نه چې هغو قبض وکړي چې هغه د مسکین شی چې دی د مالدار دپاره حلالی طعام و مسکین او د دې په حکم کې هغه بیمار هم دی لکه د ګردو بیماران بعضې داسې چې هغو به نه ایسکل نو بس د هغو ګردۍ ختمیږي نو هغه هم د شیخ پانی په حکم کې شو بس پیدیه به ورکوي یا بعضې خلقو ته داسې هغه کینسرې ولګي چې هغو استعمال د اوبو نه کړل هغه کینسر بدن کې سرایت کوي او ډاکټر ورته وي هغه هم بیا د شیخ پانی حکم دی پیدیه به ورکوي. فمن تطوع خیرا چا چې وکړه نیکي فهو خیر له دا غوره ده لره وان تصومو چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چیرې تاسو پوهیږی عظیمت باندې عمل براشي یو رخصت دی بل عظیمت دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه ده چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن. که څوک دا اشکال وکړي چې قرآن خو دېرش کاله کې نازل شوی دی او دلته وایي د رمضان میاشت کې نازل شوی دی او بل ځای کې وایي چې لیلة القدر کې نازل شوی دی جواب د هغې دا دی چې شروع په لیلة القدر کې شو او لیلة القدر په رمضان کې ده نو شروع رمضان کې شو ده او نور قرآن په دېرش کاله کې لګ لګ نازل شوی دی نو اشکال ختم شو. د رمضان د قرآن سره یو خاص مناسبت دی ځکه خو علما مشایخ کوشش کوي چې رمضان کې درسونه د قرآن شروع کړي او خلق علم بکاری جدی سره خپل تعلق قائم کی. شهر رمضان الذی میاشت رمضان هغه ده انزل فیه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن هدا نه هدایت کوونکی للناس دپاره د خلقو وبینات او واضحه من الهدا د دلایلنا وبینات او واضحه دلایل من الهدا د سمې لارینا والفرقان او فرق راوستونکو په منځاقو د باطل کې. قرآن کریم هدایت د خلقو دی او واضح دلایل دي د سمې لارې ښودلو دپاره او د حق باطل منځ کې فرق راولي. فمن شهدا نو څوک چې حاضر شو منکم مشاره ستاسو نه دې میاشتې ته فلیصومه د دې روژه دې ونیسي روغو مسافر نو بیمار نو. ومن کان مریدن او څوک چې بیمار او علی سفرین یا په سفر باندې او روژه وخوړه نو جایز دي ولا خو بیا به د هغې قضا راوړي څومره فعدتو نشمیر من ایام اخر د ورځو نورونه که لس ورځې خوړل وي لس ورځو قضا به راوړي که ډېرې وي دا ډېرو کلیږي نو د لږو او کنه دیسی و چی دغا مرز نجور نشو مر شو بکی نبیابی پیدیام نشته یا سفر نکور نشو مر شو بکی نبیابی پی پیدیا نشته هم بیا پیدیا چی راغل دروجه بارکی راغل منز بارکی نشته خود چون که دمونز مقام دروجه نو چت ته نو پوقها داوی چی کده چا پزیمه منزونوی یو سڑای مر شو و داغا منزونو پیدیا دیور کی که دیش اللہ قبول کی هم پیدیا دا منز چی دا نو دا شپاگو منزونو پیدیا بدا ورکی پینزا دا ورزی منزونا ایو وسوی تر حساب کن شپاگ منزون میده یو منز پیدیا هم اغدل کده وی روجه چی سمر پیدیا دا مثلا دا روپو کم مقدار دا ورکی میده وی ورزی روجه چی سلو پی ورکی نو شپا ورز منزونا چی چان قضا شوی نو شپاگ سو روپی بورکی او داسی بی پاگ حساب باندی همیا دا پیدیا وارثانو باندې واجب په او کې ګرځي د درې میسې د مال نه چې مړی وصیت کړی او کمړی وصیت نه کړی نو په وارثانو لازم نه ده هغه په خپل طرف نه کوي دا د غو احسان نه د مړی سره بیا قران دلته کې پیدیا ویل ده هدا کې دانه دی چې خامخا مقبره ته ویسا او نه دا ویلی چې قران به کې کېدا او تا راته وکا دا به کې نشته دا خلق د ځان نه قصې جوړی کړلې بلکه مسئله دادا چې کله مړی حاضر شو نو سید باغ خقیبه پیډیو میدو ته نه ساره نور خبر وتا مگر که قبر نه تیاره بیل خبر ده یرید الله غړ الا پاک بكم اليسرا پتا سو سانتیا ولا یرید ان غانی بكم العسرا پتا سو تنگستیا ولی تکمل العدت او د پارک تاسو پره کش میر دروجو ولی تکبر الله او تاسو ری بیان کین الله پاک علامه په طریقه حدا کوم چې خودنه کړل تاسو ته ځان بدعات نه جوړوي او دا خپل طرف نه کوي سره ډیر عمل مو کې چې سنت د پیغمبر نه ای اسی ځان ستړی کوي ولعلکم تشکرون او دې په اړه تل شکر ادا کیا او اذا سالک عبادی دروجی مقام ذکر کوي چې روجا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې څوک د رمضان روزه ونیسي په ایمان او د ثواب په نیت مخکینی ګناونه تعالی معاف کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې کله رمضان داخل شي د جنن دروازې کولاو شي او د جانم دروازې بند شي او کم چې سرکزه شي تانان دي نو هغه وتړلې شي نو که انسان لګم ځان متوجي کې د خیر ډیر کار کولای شي او نبی علیہ السلام وی جنت کې اته دروازې دي یو دروازې ته باب الریان وای هغه نه مستی پر وجدار داخليږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسان کم عملو کې الله د الله د پاره نو پاغه باندې الله پاک د غیب بدل ور کوي او نیکی پلس چوند ده او مگر روجه داسې چلو دغې بد به زه په خپله ورکم ځکه دا زما د پاره خالص نیولی شو ده روجه کې یو لوی مقصد دا چې انسان د الله ته قرب حاصل کی او دې دعاګانې وکي نو دې آیات کې دغې بیان دی و اذا سالک او کله چې تپوزو کې ستانه عبادی زما بندیانانی زما په باره کې په انی قریب نور ته ووایه چې زه نږدې یم د علم او د قدرت په اعتبار اجیب قبلم دعوت الداعی دعا نه دعا کوونکی ازادانی کلی زمانه دعا غواړي فلی استجیبو نو دې قبولتیا وکیلی زمانه پارا ولی یومنو ایمان دروني بی په مال عالم یرشدون دې پارا چې سملار بیا مومی باندې چیر اغلو نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو اقریبون ربونا پنونا جی امبعیدون پنونا دیه ای زمونږ رب مونږ ته نږدې دی چې مونږ وسا پټې خبرې وکړو او کلرې دی چې په زور ورته آوازونه وکړو نو الله یاد راولېږو چې کله زما بندیان زما په باره کې تپوس کوي نو ته ووایه زه نږدې یم ما نه پټ دعا کوه جهر ته ضرورت نشته او زه ته نږدې یم ما ته زوات مه وسیله کوه خپل نیک عمل ما ته رانږدې کا او چې څوک دعا غواړي نو الله عزیز ستا دعا قبلوم نو زما خبره منی ایمان راوړی الله پاک به تاسو کامیابی ته ورسی. بیا دا سوال چې خلکو یاره موږ ډېرې دعاګانې وکړې لیکن زموږ دعا خو نه قبلېږي او قبول نه شوه، نو دعا د قبلېدلو په مقصد ځان پیه کول پکار دی. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دا ابو سعید خدری روایت ته چې کلم یو مسلمان د الله نه څه دعا غواړي خو په دې شرط چې د ګناه سوال نه وي او د خپل ولید کټ کول سوال نه وي، نو الله جل شانه د دغه انسان دعا په درې طریقې سره قبلای. یا غوا کم شې چې غواړي نو هغه د لور کې په جلتای باندې، او یا دغه دعا د در پار اخرت ته خزانه کی، او یا دغه انسان نه یو تکلیف واړی کم شې چې دی غواړي پاکه د خیر نه دغه په بدله کې بل سیز در ورکی او تکلیف تی واړی، نو الله په دغه طریقې سره دعا قبلای. یا چې کم سیز انسان غواړي او ورکی، یا کاغه ور نه کی خود له یو تکلیف راځي هغه تکلیف تی واړی دغه په وس کې بل سور کی، او ډیر دعاګانې قیامت او اخرت ته وساتي. د کبازي روایتو کې راځي قیامت پر ورځ به الله بندخ په لمخې ته ودرئ ورته به وایي اے بندا ما تا ته ویلو چې زمانه دعا غواړه او ما لوس کړو زه به قبلوم، تا زمانه دعاګانې غوښتلې پلانکي موقع کې دا دعا غوښتلو اندام ستا د پاره قبول کړل، دغه سیز تا غوښتو در کړی مې دی او کې تا دا یو سوال کړی و استاد لپاره غو مناسب نو دغه بدل کې پلان کې شاته در کړی شو دی. دا الله مهربان نه کړی انسان خپل نه پوي پوجو غلط شی غواړي اګه د نقصانی او څه دعاګانی تا کړوي په دنیا کې ما نه هغه سیز تاله در کړی نه دغه پیوس کې بل خو مې دلته خزانه کړلی تله او دا جنتونه پلان کې ستاغه پیوس کې شو دا ډیر جنتونه به توخای پاو کې ودا بندار مانو کې چې کاش په دنیا کې مې دعا نه قبول شو او ټول دی عالم ته پاتې شو. دعا نه ځان پاتې کول نه دی پکار. ادي و ان شاء الله پوره تفصیل د دعا شرایط آداب طریقہ دا برسته یو ذکر راشي. اوس یو خبره چې چون کې د رمضان باس روانو نو دعا مسله دی کی راوړه. دا غي وجه دا ده چې دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي دروجدار د پارا درو جماعت په وخت یو دعا وی چې نه رد کیږي، نو دی وخت کې اهتمام پکار دی، د شپې په اوقاتو کې اهتمام پکار دی. هم بیا او عبد الله ابن ابي مليكه او امام عبد الله ابن عمر نه اوریدلو چې دغه دعا چې د افطار په وخت کې کوي انسان نمدا دا اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. عام دا وکه چې کوم خلک دعا کوي اللهم لك صمت او وکامنت او على رزقي کاپ ترته دا دعا کوي. بیا علما دا لیکي چې یو خدای افطار نمک کوم دعاګانی دی خو دي خو کوم دعا چې الله یې نرد کې خاص درو جماعت په ټیم کې دا چې دلته درو جماعت هم کوي هغه دعا هم کوي پکې به لاسونه پورته کول نشتی بری میز میز کې کوي غفلت په طریقې سره جماعت نه ای. او دا ابو هريره زمو روایت ته چې درې کسان دي الله دا وو دعا نه رد کړي، یو بادشاه انصافی عادل بادشاه او دویم روجدار تر سو په چروجه نه مات کړ، او دریم د مظلوم دعا چې الله پاک هغه پورته کړي د ورځې نه اخو اړي د قیامت پورس او د اسمان دروازې ول کولويږي او الله فرمایي می عزت الان سورنک ولو بعدهین زما دی په خپل عزت قسمی زبستا امداد کوم اگر که سوخ په کې ولګي. په دې وجه دعا خبره ذکراله وحل لكم ليله الصيام رفسو الى نسائكم مخکې ویلې شو چې په روزه کې درې من تحویل چې راغلی امداو چې اول سختی وا چې ماخام بچا سترګې پټې شوې بیا خوراک سکاک او خواهشات نشو پوره کولې. قیس ابن سرمسا انصاری صحابی و دی زمیدارو او د گرمی په وخت کې روجه وا د رمضان دا نومم په دی وجه وزه شوی دی چې رمز دا سوزولو ته وی سخته گرمی وا چې په کم وخت کې روجه پرز شو یا رب چکلا زاړه نمونه د میاشتو ختم کړل او نوې نمونه خودل د نوې عربی موافق نو د دې میاشتې نومه چې خو دیو نو دا په داسې وخت کې راغلو چې سخته ګرمي او رمضان ورته وي او په شریعت کې رمضان ته ذکر رمضان وي چې دې سر د انسان ګناونه سوزي ختميږي صدر او جینی ولو پوجا سره توبې وستو پوجا نو سامي ګرمي وا د ورځې کار کړو پټی کې ماغام چې کوټ تراغه تپوسو کو درو جماعت سشتي کنيشته زنانې ورته وي چې ستاره پر تنظیم کوم هغه بار ته وتا او دې مېز کې استره شو نسترګې پټې شو چې کله زنانې رااله خوراک راغسته دی و دې شو او هو خوانه شو دالي سوک سباله بیا پنار روزه ونی وا غرمه ټیم کېسته به وښه شو را پری وته عمر رضی الله تعالی عنہ اغنم داسې شپې په ټیم کې د خپلې بیبي سره صحبت شوو اراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ما نه خدای سي کارو شو نبی علیہ السلام تعالی خو دې نو په کار الله دا آیاتون راولېګل او غ سختی ختمه شو او دروځي دغه حالت پاتې شو لکه څنګه چې وسته چې د شپې د خوراک سکاک او د نورو خواهشاتو شرعیو اذن او د صبح صادق نه نور د پریوتو پوری روزه ده او هل حلال پرشو نه لکم سوز پارا لیلت سیامی پشپد روجو کی ارفسونی ذکت الانی سایکم بی بیان استاسو تا هن دا بی بیان لباس جامی دی لکم سوز دا پارا و انتم تاسو لباس جامی لہن دیو دا پارا نهار یو بلت محتاج دی لحاظ بسی طریقی سا جون تیر وال پکار دی نبی علیہ السلام ویلا خیر پی نیسا ولا صبر عن هن یغلبن کریما ویغلبهن لئیمنا زنانو کی خیر نشتا خبل طرف تا صبر تیم نشتا دانا سی عجیب مخلوق دے چی سوک دیو سره شرافت خوی کئی دیو پی غالب کی گی او چی سوک و سختی کئی نو پا دیو غالب کی گی نو نبی علیہ السلامی پا احبو ان اکون کریما مغلوبا زداخو خوم چیز شریف یما اگر کز مغلوب واقع شم ولا وهم بو ان اكون لئيما غالبا او دا نه خوم چې زه غالب شم سره دا اندنه چې زه دې رزیل يم مقصد هم داو چې زنانو کې عام طور سره تبايع داغو پوره برابر نه صبر کول پکار دي نه یو مل نه دیو گزاره بغیر نه کی او دا زنانا د پاره خاون یو لوی پرده ده کما زنانه چې دا غي خاوني دا یو قصه پرده کې شو چې نه نو به برتګي وي حال الله په دې الله پاک انکم مشک تاسو کنتم وي تختانو نه خیانت هم کو ان پوسکم د خپل ځانونو سره فتاب علیکم مهرباني ده باندې وکړو افان کوم اپه ر توکړه فالان وز باشرو نه نس دې کت کوي دی تا وابتغوا لټوي ما كتب الله هغه چې مقرر کړ دی الله پاک لکم سوز پاره نی په حلاله طریقې سره خواهش پوره کول او دغه سي نیک صالح اولاد غختل نفس خواهشات نه وکولو خوري او شربو اسکه یا تا تر دې پوری تبینه چې خکار شي لكم الخيط الابيض تاسو ته تار سپین منه لیک سپین من الخيط الاسود د تار تورنا اندري کی تورنا من الفجر د سهار نه خيط ابيض دا صبح صادق ته او خيط اسود دا شپه ده نو تاسو د دغه وخت پوری خوراک کولای شي په صبح صادق کې نه نو صبح صادق پوری په صبح صادق کې نه هنج بتا باندې دغه راختلې ده او کوم حدیث چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي چې کله اذان وشي او استاد په لو په لاس کې لوخې وي نو تاسو هغه ما چوي او بس کوي مداغي مقصد دا ده چې د نبی علیہ السلام په دور کې ما دوه اذانونه کېدل یو اذان به مخ کې او بل اذان به وروسته و نو نبی علیہ السلام دا اول اذان په باره کې وایي ځکه هغه به دې د پاره و چې کوم خلق تهجد ته پازلې کور ته لاړ شي او کوم خلق په کور کې را شي نو دا ټیم نه مخ کې په هغې باندې تاسو خپل خوراک مه بندوئ تر څو پورې چې تاسو سحر راغلی نه وي مقصد اذان له اعتبار نشته رې سحر له اعتبار دی سحر له اذان کله خلق وختي وکي نو دا مقصد نه چې وختي اذان وکړو ته بس خوراک نه کې او کله یو خلق ورسته کې نو دا مقصد نه ته بتا وخت پوری خوراکې یعنی سهار له اعتبار ور کوه سهار له چې سهار د صبح صادقه پوره د پېشمنی اجازه ته تشته او چې صبح صادق راوغه ته به وقلاری خوراک سکاک باندې کې ثم تم صيام يا پرکه روزي لليل ترش په پوره ولا تباشروه نو نه ذکرت ما کوي د قصت وان تمه کې فون په مساجد او بدا سال کی تاسو اعتکاف کون کې په جمعتونو کې اعتکاف او کې به انسان خوراک کوي اسکاک وکي او جمعتونو کې بدا کیا نور په جمعات کې خوراک اسکاک جایز نه غو متکب د پاره جایز دي خو نور او خواہشاتونه بزان ساتي د زنانه په کور کې اعتکاف کوي نو هغه هم د نور خواہشاتونه ځان ساتي کړي اعتکاف ختم شو اې اعتکاف د سړو د پاره مشته زنانو د پاره مشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې زنانو هم اعتکاف کولو سړو هم کولو تلک حدود الله دغد الله حدونه دي دا پوری دي چې الله مقرر کړی فلا تقربوها نو منې دې کې گئی دي تب مخالفت کذالک دغ رنگ یبین الله بیان الله پاک آیاتی خپل آیاتن للناس خلق تعالی اللهم یتقون دې پاره دی وېریږي ولا تاکلوا سلورم قانون دمل دې اصلاح ته پاره چې ملک به اعلی اصلاح راضی ملک با الغ حقیقی خوشحالی برازی چی رشوتو نا بنشی او چی رشوتو نا غیسته که دل بیا ملک خوشحالی نشی رات وَلَا تَاكُلُوا مَغُرَي اموالکم خپل مالونا بینکم پا خپل منز کی بالباطلی بباطلی طریقی سرام چی یو دا بل مال تغلی او پا چلا او پا دوکا دا دا غن اخ دی او یا دا غسی دا رشوت پا زریابان یالی او تو دلو ما چوئی دا مالون بها دا غمالون الیل حکام خیرد دا کمانو تا لی تاکولو چی تازو غری پریقن یوحیسا من اموال الناس دا مالون دا خلقونا بل اسمی پا گناوان تم تالمونو تازو پوی گیا چی دا کار دا گنا دے نرشوت نمانشو او دی آیات کی دا کمانو خیرتا دا غیب تشبیح ورکل دا کوئی سرا کوئی نخلق قبرا و باسی او بوکا ورکتا کئی نو دیسی نا چه تا دا رشوتا یو بوکا که او دا حکیم خیردی تا ورکتا کی پا رشوتا او دا غنه تا یو پیسل زن رو باسی دا مکو نبی علیہ السلام وی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون که اغیستون که دوان با جانم تزی او دا حکم آغا چا دا پار ده چې کم کس رشوت ورکوي دی په باطل باندې وي البته که انسان مجبور شي چې زه کدا پیسې ورنه کم نو زما ټول مال او حال ختمه یارسه نو بیا اغستون کې بهر حال ګناهګار دی ورکون کې د پاره دو مقام دی یو د عظمت مقام دی نو عظمت هم دی چې بس کمال دې ملاړو لاړ شي خو رشوت مو ورکوه او رخصت داشتی چې واقعی ستا مال ختمیگی نو دم راحت کی تس کولیش چه خپل مال پی بچ کی اس الون کانیو تپوز که استانانی الاحلتی پا بار دمیاشتو کی قل ورطوائی هم واقعی دا وقتون دی لنناسی دا پار دا خلقو الحجیو دا پار دا حجا هم بازی خلق را غلیو اغو تپوز که دا نبی علیہ السلام نا د میاشت مبارک چې دا ولی غټیږي وړي کیږي نو الله پاغل قرت وکړلو چې د علتونو ته پوس مکوې د حکمت ته پوس وړي کې حکمت سره انور خدای د الله په حکم باندې هغه جهار سره زمکه دغه مخې ته حایل کیږي یا کنو سره دغه ته پوس ومن الله نه کوي خو دا ورلو کوالې او د غټوالې حکمت سره نو هغه له خودل چې تاریخ جوړ شي ار چا ته خپل عمر معلومی چې دومره می عمر دی یو بل سم معاملات کوي پاغي باندې او د حج او د نور عبادت اوقات معلوم شي د حکمت او بعضی وی صحابه کرامو تپوس کړو د حکمت چې دې کې حکمت ته نو الله دغه جواب ورکړو اول قول مشهور دی وليس البر بان تاكلوا البيوت من ظهورها دا یو رسمي باطلو دا غیرت کوي اغرس می باطل دا چې کله به خلق حج تلاړند حج نه بچراتله نو په عام لار به کور ته نه ننوته. بلکې کنډر به وکړو د شانه به کور ته ننوات. هلکه ولې داسې کوئ؟ یاره وایي مونږ چې حاج وکړلو نو هلته مونږ سپاشو اوس چې په دې عامه لار او په دې عامه دروازه نه نو دا خو د ګناه ده، نو موږ پر ګناهونه نخري، نو په سپا لار به ننوځو. الله وایي دا کار ستاسو غلط دی، لکه څنګه چې دا مخکې سوال تاسو غلط کړی نو دا کار هم غلط دی. مخکې د اقوالو تصحیح وشوه، نو اوس د افعالو تصحیح کوي. ربط هم په دې وجه جوړیږي. وليس البر ان دنيكي بي انتا تل بيوتا چې تاسو کورون تراشي من ظهور یا د شاګانو دا غینه، ولكن البر لیکنيكي من اتقا دا غچان دا چیریږي د الله نه، واتل بيوتا ورزاي کورون ته من ابواب هدا دروازو دا غینه، واتقوا الله دا لانه ویری لعلكم تفلحون، دره پاره چې کامیاب شي تاسو. اوس حکم د قتال چې کومه حصه د سره پاره مقرر شو ده. وقاتلوا جنگ کوي فی سبیل الله پلا رضا الله کی، وقاتلوا لڑائی کوي فی سبیل الله پلا رضا الله کی. اول کی دا فی سبی حکم هم کی دا ور کی دا سیوا، بیا رست دا سی چې کبه تاسو چا حمله وکړو دفاع کولای شي. نو دریم حکم بیا راغلو چې نا دا دنیا د مسلمان دا، پدې کافر به جون نه تیری، ها دا قانون دا مسلمانانو تحت به تیری. نو تاسو لڑائی وکئی، په اسلام کې لڑائی مقصد هم دا دی او د جهاد مقصد هم دا دی. او دا نه چې په اسلام کې لڑائی نشتا او جهاد نشتا، دا خو سنام الاسلام دی تویلې شوی دی. سلور نیم سوا آیاتونه دی کراغل. نو وقاتلو تاسو جنگ کوئی د دشمنانو د دین سره فی سبیل الله په لار د الله کې، د الله د دین د اوچتوالي لپاره. نو جنگ به د چا سره کوئ؟ وروسته دا غی ذکر وکړل، الذين دا کسان سره یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگ کیا. نو چې کافر د باندې حمله وکړه نو تبه خپل دی پاکې دي، ته دی پای جنگ وای. یو اقدامی دی، نور سایت کې دغه بیان دی. وقاتلوا جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې، الذين دا کسان سره یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي. ولا تعتدوا تجاوز مکوي، تجاوز همدا چې ماشومان موجنی، زنانه موجنی، بوډاګان موجنی چې جنگ کې شرکت نه کوي. هغه راهبان چې په خپل عبادت خانو کې وي هغه موجنی، د چان لاس م پرې کوي، پوز م پرې کوي، مسلمه کوي، دا تجاوز دی. ان الله بشک الله پاک لا یحب المعتدین، نه خوښي تجاوز کوونکي. یو خو ډزې کې دي، کافر به تا ډز کوو، تا په هغه وکړو، په دې کې د هغه شکل ورانه شوه، هغه نه ده خو تانی ولی ده، اوز داسی که دا بنکی نید مسلو ایده شریعت کی منه ده. وقت لوهم قتل کئی دیو لرا حیسو کم زکی سقیب تموهم چی تاسو بیامو مئی دیو لرا، و آخری جوهم ابا سی دیو لرا من حیسو اخرجو حکم ده کم زینه چی تاسو یو استلی ای مسلمانان ده خپل کری مکین استلی اونو اللہ ویوی باسی. والفتنه تو فتنه چکو پراو شرک ده، یا د مسلمانانو تکلیف دے اشد دور دا پیتنا دے رسخت دا من القتل دے قتلنا، چه کبر او شرک دنیا کی کیگی نو کداغی پیوز کی خلق مرشی نو دا مرگ دم رو چت ندے لکسم چه کبر او شرک چت دے، نغزی مسلمانان تو تکلیف دے او با مصیبت کیری نو دا دیر سخت کار دے. ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ دی سره، مشورو کوئ دی سره اندل مسجد الحرام په خوا د مسجد الحرام کې، حتا تر دې پورې قاتلوکم چې دی جنگو کې ساو سره په دې کې مسجد الحرام ته مسلمانان تلو عمره کې. نو دا هدایت ورته بیان شو چې تاسو ابتدا مکوئ، البته کدی حمله وکا نو تاسو دې پاک کولای شئ. فین قاتلوکم کچری دیو جنگ کول استاد سره فقتلوهم، قتل کی دیو لره کز الیک دغه رنگ جزاء الکافرین، بدل د کافرانو دا. فین انتو نو کچری دیو منا شو، فین الله بشک الله غفور الرحیم، به انکه مهربان دی. علت د جنگ ذکر کې حکمت. وقاتلوهم او جنگ کوي دیو سره تا تر دې پوری لا تکون فتنه، هن چی پات نشی فتنه چا کو پر او شرک دی. وقاتلهم جنگ کوي د زراتا تر دې پوری لا تکونه فتنه چنوي فتنه کبر او شرک ختم شوی نه تر وخت ته پوری بجنګیږي یا لا تکون فتنتن نوی تکلیف د مسلمان و یکون الدین او شد دین الله خاص د الله د پارا ټول خلق د الله د حکم تابع شي نو دی وجه مسالم دادا چې اسلامی خلیفہ او کوپار ته دعوت ورکړي چې مسلمانان شي که اسلام راوړو بیا جنگ ته ضرورت نشته که اسلام رانونو بیا ورته وای ته ټیکس او جزیه ورکا که ټیکس او جزیه ورکړو بیا هم جنگ ته ضرورت نشتا خو کنه اسلام راوړي نه د اسلام قانون منی نه بیا وسه جنگ کی فین انتهو کچری دی ومنه شو فلا ودوانه نشته زیاته لال ظالمین مگر په ظالمانو باندې او ته بدلره زیاتی ورکول شي اشار الحرام مشار الحرام والحرمات قصاص سلور عزتمندی میاشت دی درې مسلسل دی ذو القعده ذو الحجه و محرم ايو جدا د رجب دې سلور میاشتو خپل او تقدس ته پاول اسلام کې دې سلور میاشتو کې جنگ کول دا منو بیا دا حکم منسوخ شو اندلتی دا غزتمندو میاشتو بیان کی اشعار الحرام بیان دا اوقات مقدس و حکم دا غیسر اشعار الحرام میاشتی عزتمندی مشعار الحرام پا بدل دا میاشتی عزتمندو کی بوی دیسی نه چاگو دا خپل طرف نمو میاشتی عزتمندو ولا و بلا بیا کمزوری کولا ولو حرمات او عزتونا قیساسون برابر دی نور چه کم دا عزت شوی ندی دا برابری زیاده کمی بنه کی گی فمانی اعتدا چاچی تجاوزو که علیکم پتاسو پا تدونو تجاوزو که علی پا دبانینی بدلولو ورکی بی مثلی ما اعتدا بمیسل داغی چی تجاوز اکڑا علیکم پتاسو بانی واتقو اللہ دا اللہ نویری گئی وعالم پوشی ان اللہ بشکلام المتقین دا پریزگارانو سرده دا اللہ امداد داغو سرده وانفقو فی سبیل اللہ او خرچ کوئی فلار دا اللہ کے جہاد نے پس انفاق ذکر کو زکر جہاد کی مال تزورت رازی وانفقو خرچ کوئی فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کے ولا تلقو بی ایدکم الى التحلکت بعضی مبسرین وئی جدا با زائد دا نبی مان دا ولا تلقو بی ایدکم ما چوي خپل ځانونه یې تعلقتي هلاکت تا ايدي کوم لا سنغ پر خپل ځانونه د بدن نه تعبیر پدې سو کړل اواز وي بي زائد نه دا لا تلقو مفعول حذف ته نه معنی بداشي ولا تلقو او ما چوي انفسکو خپل ځانونه بي ايدي کوم خپل لا سن سره یې تعلقتي هلاکت تا واسنو احسان کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله خو احسان کوون کی نیکی کوون کی بیا ځان علاقت ته غرزول څه مقصد دی جنگ کې دو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه مو یو نو جوان میدان د جنگ ته ورودنګل او لاړو شهید شو خلقو یې دې سړي خپل ځان علاقت ته غرزو ابو ایوب انصاری زه ورته وینا نه تاسو دی آیت مقصد نه پویږي دا یاد زموږ د انصار مبارک نازل شوی دی هغه داسي چې ډېر موده موږ جهادونه کړیو دا غي د وای نه موږ تمالی کمزوري راغلی و اسلام خور شو موږ انصار دا جرګه وکړه چې بس ته اوس اسلام خور شو دې خپل باغونو بوس خصمانه وکړو او نور جهاد ته نه شوتلې نو الله یاد راولی چې ځان د خپل لاس نه حلاکت ته غورځوي چې جهاد پرېدی دې وجنه کلم چې مسلمانانو جهاد په صحیح طریقې سره پرېښی دی او حکومتونه چې کوم اسلامي دی هغه دا نه کوي دا قوخ نه دوی د حلاکت سره مخامخ دي او د نورو اقوامو غلامي کوي دا الله فرمایلو نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې وو آغا تر آخر وقت پوری جنگی دو حالن که دا آغا کور دا مسجد نبی پخوا کیو غوت او جهاد تا او پا وقت که یزید ابن معاویہ دا امیر دا لخکرو او دا رومیانو سر جهادو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ jihad کولو بیمار شو هو وصیت وکړلو چې زکه اپات شوما نو تاسو زما لاش د ځان سواخ لای او چې کم زیت تلین او قزه کې به خخ کای چې قیامت پر ورځ د اغز نظر اپاسم الله تبارک و تعالی سره دین د پاره دمرا تلوما چې زمړو مو زما لاش خلق موړی والتی نو هغه ویړو اپات شو او قسطنطنیا چې دا د ترکی مشهور دارالخلافه اوسم دا استنبول ورته وسوي نو دا هغه خار چې کم دیوالو دا دیوال په خوا کې دی خخ کړو او مسلمانانو حمله کړو په دې خار او دا خار نیم په دریاب کې او نیم په وچو او دا سي مضبوط دا هغه دی پاو چې نه پته کېدو مسلمانانو ډیر کوشش وکړو خدای خار پته نه شو دیو چې کله واپس کېدل نو نسوارا او داوی چې مونږ به د ابو ایوب انصاری قبر وباسو او د لاش به عزت وکړو نو یزید تچاوی چې داس چل شوی دی نو هغه راغې او نسوارا د روم راغون کړل او په دیوال باندې ودرېدو او ورته وی چې تاسو داسې خبره کړله چې مونږ د ابو ایوب انصاری قبر ورانو او لاش به اچو سینتا او دریافتا خبردار شي کچا د ابو ایوب انصاری قبر وران کړو زما په ملک چې سمره گرجی دی او سمره نسوارا دی دا به ټول ختمي خو هم خپل دا وس دی خبره دومره رو په او قائم کړلو چې بیا دا اوس غم پیدا شو نو کسانې مقرر کړ چې دا قبر سو قران نه کې بیا غساتو په مخ جوزا سو قران نه کې ځکه بیا زمو خیر نشته نو تر اخر وخت پورې هغه جنگي درې وداره چې jihad خلق پری دی هو اتم الحج والعمر دی زینا دریم باب شروع کی زی مسته قرار قرار اور اخوا کیو دعا وک اللهم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی الامی اللہ کم درس شو شو دی کی می غلطی شی غم عاب کی دا خپل دربار کی قبول کی اللہ دا قران اس زمو شوق مینا پیدا کی استا قران من ته زده کی په صحیح طریقے سے عمل توفیق را نصیب کی بل تر خودرو توفیق را کی دروجی دے صحیح نیول توفیق را کی د قران د تعلیمات سره زمون صحیح مینه محبت پیدا کی او د قران مقابله کې چې کوم د يهودن سوره او تعلیمات دي چې قران موږ لري باز غینه زمون نفرت پیدا کی زمون سره د اخرت غم پیدا کی زمون جمله ګناهونه معاف کی زیات پاسنات بدل کی الله د روجی د صحیح نور توفیق را کی په دې روزه کې الله د زمون د پاره تر رحمت وګرځي مغفرت وګرځي د جانم له خاصي ذریعہ وګرځي الله پاک زموږ دعاګانې قبول کړي بیمارانو ته شفای کامل ورکړي کمزوګو پاس شوی د مغفرت وکړي الله کوم قرضداري د قرض اخلاص کړي کوم مسافر دی په خیر سره خپل قرون تر ولې سو بي ګنا په جیلونو کې جیلونو اخلاص کړي چا بچ نشته بچ ورکړي د چا ځامن نشته ځامن ورکړي چا دې ورکړي نه کان صالحانه لوي کړي د چا بچ نه قابله دي قابله کړي د چا بچ نه پرمان دي پرمان بردارې کړي مولای کریم زمون جمله گناهونه معاف کی سیئات په حسنات بدل کی تردیه نه سمره شو دي غره ته معاف کی ایندل زمون حفاظت فرمایي په موږ باندې خیر باران وکي الله سوکړه ختم کی د خیر باران په موږ باندې وکي کم خلق درس ترازی الله پاک اول اجر عظیم ورکي او الله پاک دروځي دانیول موږ ته آسان کی نور کوم عبادت موږ ته آسان کی چا موږ ته دعاګان د پاره ویناګانی کړلی نچا سہاجتون دی اللہ تعالی تمام نشریت موافق پورے کی زمون راضی خاتمہ زمون پیمانی کو صلی اللہ علیہ وسلم